NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tegen een Amsterdammer die evenementenbedrijf AT&T hackte, eist het Openbaar Ministerie 15 maanden cel. Door de hack kwamen privégegevens van honderdduizenden festivalgangers en artiesten op straat te liggen. De Tweede Kamer en minister Weerwind botsen over versoepeling van de transgenderwet. Weerwind legt een motie om de versoepeling in te trekken naast zich neer. Mensen die een aanduiding van hun geslacht in hun paspoort willen veranderen hoeven niet eerst een deskundige te raadplegen als het allemaal doorgaat. De inspectie heeft een boete opgelegd aan 11 apotheken en een farmaceutische groothandel. Die hebben illegaal gehandeld in geneesmiddelen die hier in Nederland maar beperkt beschikbaar zijn. En Spotify boekte afgelopen kwartaal een netto recordwinst van 168 miljoen euro. Het bedrijf verwacht ook de rest van het jaar winst en dat is voor het eerst. Vorig jaar verhoogde Spotify de abonnementstarieven en er werd veel personeel ontslagen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Bert van Leeuwen. Een heel goedenavond en van harte welkom. Kruisbandblessures zijn berucht bij voetballers. Kirsten van de Westering van Feyenoord overkwam het 2 keer. Vanavond haar verhaal. En muzikant Chris Link komt langs. Na een dramatische periode in zijn leven vond hij de liefde voor de muziek weer terug. De Eiffeltoren is straks het symbool van de Olympische Spelen. Een musical vertelt het verhaal achter de bouw ervan. Hoort u ook? Ja, en we bellen zo even met het Literatuurmuseum dat de archieven van de Soldaat van Oranje vandaag in ontvangst nam. Oud-Olympisch schaatskampioen en nu analist bij de NOS Mark Tuit het over de toekomst van Jutta Leerdam. We zijn er tot 11 uur vanavond. En ja, en we gaan beginnen in Amsterdam. Dat wil paal en perk stellen aan commerciële voetbalscholen. Er komen er steeds meer van die voetbalscholen die tegen een stevig tarief technieklessen geven aan jonge voetballertjes. Aan de lijn nu sportwethouder Sofian Barkie van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, die voetbalscholen, dat zijn dus wat anders is dat dan de vertrouwde voetbalclubs? Nou, het is volledig wat anders. Wij willen natuurlijk in Amsterdam vooral investeren in onze voetbalverenigingen, omdat dat vooral gaat ook over de teamsport. Daar voetbal je namelijk samen. En we zien een fenomeen ontstaan van de commerciële voetbalscholen, waarbij je vooral individueel traint. En dat gaat vaak ook ten koste van de vereniging. Want wij faciliteren de vereniging ook met de velden. Deze clubs maken gebruik van de velden zonder daarvoor te betalen. En op die manier zien we gewoon dat er echt sprake is van handeling voetbaldromen van jonge Amsterdammers. Oké, dat klinkt nogal heftig. Het zijn commerciële voetbalscholen. Over welk aantal hebben we het dan? Nou, we zien nu dat we in Amsterdam evenveel voetbalscholen hebben als verenigingen. Dat merk je ook wel in de stad. Je ziet dat een aantal delen van de stad er bijna geen sterke vereniging meer over is. En dat ze letterlijk moeten concurreren met een voetbalschool. Want die trekken namelijk de trainers weg. Die zorgen er ook voor dat velden gebruikt worden op het moment dat verenigingen ze ook willen gebruiken. Dus je ziet dat op allerlei manieren verenigingen het steeds moeilijker hebben. En wat je natuurlijk ook ziet is dat de toegankelijkheid van de sport staat onder druk. Want als je geen geld hebt, geen extra geld hebt, ben je niet welkom bij deze voetbalscholen. Terwijl het verenigingsgedachte is juist dat iedereen moet kunnen blijven sporten. Ja, zij geven dus eigenlijk als het ware bijles aan jonge voetballertjes. Dat kost geld. Waar moet ik dan aan denken? Wat vragen ze daarvoor? Nou, dat verschilt maar. We horen verschillende bedragen. Maar het kan soms 25 euro per uur zijn per kind. En er zijn zelfs scholen die 50 euro per uur vragen voor een privétraining. Soms zelfs meer. Nou, je zult je voorstellen dat niet iedereen dat kan betalen. Dus wat je dan al heel snel krijgt, is dat in een voetbalteam kinderen die ouders hebben met een minder dikke portemonnee niet mee kunnen doen. En kinderen die dat wel hebben, die doen dat wel. Dus het is, je gaat eigenlijk een ander systeem krijgen dan wat wij in Nederland ooit echt heel erg bekend om zijn geworden. Namelijk dat iedereen mee kan doen via het verenigingsleven. En daardoor heeft, ik noem maar iets hoor, het Nederlands elftal altijd veel beter dan bijvoorbeeld het Amerikaanse elftal, waar je wel dit systeem zit, waarbij geld wel een rol speelt. Dus niet het talent breekt door, maar de mogelijkheden die je van huis uit meekrijgt. Ja, heeft het ook niet iets positiefs? Ik bedoel, hoe meer aandacht voor het voetballen, hoe meer kinderen aan het voetballen raken, allemaal toch mooi, of niet? Nou ja, vooral bij een vereniging zou ik zeggen, hoe sterker onze verenigingen, hoe meer aandacht voor het voetbal. Dus wat wij nu in Amsterdam ook doen, we stellen deze voetbalscholen voor een keus. Of je gaat op in het verenigingsleven, of je doet het eigenstandig. En dan willen wij graag afspraken met deze voetbalscholen maken. Want wij weten namelijk niet wie met ze traint. Alle verenigingen die zijn verplicht om een verklaring omtrent het gedrag te overhandigen van de trainers. Bij deze commerciële voetbalscholen weten we dat niet. Ja. Ze betalen niet voor de velden. Dus er is ook gewoon echt sprake van oneerlijke concurrentie. Ja, en u noemt al wat praktische maatregelen. Hoe gaat u dit verder helemaal reguleren? Nou, wat we nu vooral doen, is we zijn met de vereniging in gesprek en samen met deze voetbalscholen. En we zijn ook gewoon op de velden, op ons eigen velden, goed aan het kijken wat daar gebeurt. En op die manier proberen we de voetbalscholen die op willen gaan in de vereniging daarbij te helpen. En voetbalscholen die zelf eigenstandig mee willen en het ook gewoon goed willen regelen, dan proberen we dat te organiseren. Maar voor ons is wel echt belangrijk dat we de verenigingen weer vitaal maken. Want daar gaat het om. Zonder sterke verenigingen bestaat er geen KNVB-competitie. Dus we kunnen allemaal wel gaan zeggen, het is heel mooi zo'n commerciële voetbalschool, dat draagt bij, zeker. Maar het draagt niks bij als onze verenigingen niet meer bestaan. Want dan bestaat de competitie niet meer. En dan gaan we allemaal individueel leren dribbelen. Maar het is ooit begonnen als een teamsportvoetbal, als ik me dat goed herinner. Ja, maar als zo'n voetbalschool opgaat in een voetbalclub, dan is het einde voor die model natuurlijk. Nou ja, of niet, want je kan namelijk ook ervoor zorgen dat de middelen via de penningmeester van de vereniging beheerd worden. En dan kun je als trainer van zo'n extra les, kun je natuurlijk ook gewoon betaald krijgen. Alleen de vereniging en de algemene ledenvergadering, die hebben er wel een oogje op. En nu zie je dat het heel ingewikkeld wordt wanneer privébelangen ook het verenigingsbelang in de weg gaan zitten. En dat is wat wij nu proberen op te lossen in Amsterdam. Ja, aan de andere kant, er blijkt dus wel een markt voor te zijn. Dus ligt er ook een taak bij de voetbalverenigingen om wat betere en wat meer techniek training te geven? Nou ja, zeker. We willen ze daar ook bij te helpen. We moeten niet vergeten dat natuurlijk onze verenigingen in Nederland vooral ook bestuurd worden door vrijwilligers. Dus we zullen dat wel zo goed mogelijk moeten organiseren. En je moet soms nu ook concurreren met ongereguleerde voetbalscholen die geld verdienen. Dat niet op een transparante wijze allemaal doen. En ook veel meer geld kunnen vragen. Daar proberen wij nu de verenigingen bij te helpen. Door aan de ene kant regels te stellen, ook voor de commerciële voetbalscholen. Maar ook te kijken, hoe kunnen we die verenigingen weer zo vitaal maken? Dus een van de plannen die we ook hebben is bijvoorbeeld het opleiden van jeugdtrainers. Ook kijken hoe we hoofdjeugdopleidingen bij clubs ook samen kunnen financieren. Allemaal van dit soort ideeën zijn in de toekomst ook zaken die we willen gaan doen naast het reguleren van de voetbalscholen. Ja, en waar moet het uiteindelijk allemaal toe gaan leiden, meneer Mbarki? Nou, ik zou het heel mooi vinden als we over 10 jaar kunnen zeggen dat door deze interventies we alle in alle windstreken van de stad gewoon nog sterke voetbalverenigingen hebben die in de buurt vrij toegankelijk zijn voor jonge voetballers. Want dat staat echt wel onder druk bij ons in Amsterdam. Het is gewoon heel moeilijk om een goede club te vinden in alle delen van de stad. Omdat sommigen, doordat ze de afgelopen jaren letterlijk gecannibaliseerd zijn van binnenuit door deze commerciële voetbalscholen, bijna geen bestaansrecht meer hebben. En daar maken we ons heel veel zorgen over. Ja, en dan hopen we allemaal dat er op een hele goede manier weer hele grote talenten boven komen drijven. Nou, ik geef altijd als voorbeeld, een van de clubs die het nu zwaar heeft is DWS. Daar zijn ooit Ruud Gullit en Frank Rijkaard uit voortgekomen. En zo zijn er heel veel clubs in Amsterdam die het nu heel zwaar hebben, die echt hele grote talenten voort hebben gebracht. Dus het kan wel gewoon via het verenigingsmodel. Ja, ik wens jullie heel veel wijsheid bij toe. Dank wel, Sofian Mbarki, over het reguleren van commerciële voetbalscholen. Internationale is gisteravond voor de 20e keer kampioen geworden van Italië. Uitgerekend van aartsrivaal en stadgenoot AC Milan werd gewonnen met 2-1. En dus mag de ploeg van Davy Klaassen, Steven de Vrij en Denzel Dumfries de felbegeerde tweede ster aan het shirt toevoegen. Het zal extra lekker voelen, want AC Milan heeft er met 19 kampioenschappen maar eentje. Dumfries heeft het feestje gisteren goed geveerd, zoals het mogelijk de rechtsback, al zingend tegen te komen in het centrum van Milaan. Ja, zo klonk dat. En vandaag sprak collega Yashar Özcan via FaceTime met Dumfries en vroeg hem of het laat was geworden. Het is behoorlijk laat geworden. Geweldig feest met de fans. En de families, dus het was een geslaagde avond. Ja, want het is niet niks natuurlijk, hè? Kampioen worden bij je aartsrivaal. Nee, zeker niet. Het is natuurlijk fantastisch dat je het in de derby kan bewerkstelligen. Het is een bekroning op ons seizoen. Eigenlijk op ook de voorgaande jaren. Het behalen van de Champions League finale. Mooier kan eigenlijk niet. Hey, nou, gebeurde op het einde nog iets geks in de wedstrijd? Je kreeg een rode kaart. Wat gebeurde er eigenlijk precies? Niet handig natuurlijk. Mijn teamgenoot die kreeg eerst een duel. Nou, de scheidsrechter al gefloten. Vervolgens duwde ik de tegenstander. Daaruit kwam een opstootje waar iedereen bij betrokken was. En dat was niet handig. En dan speelde hij de laatste tijd af en toe wat minder, maar dat kwam door een blessure, denk ik. Hè? Heb je daar nog last van? Ja, om het hele verhaal te vertellen, natuurlijk ben ik geblesseerd geraakt voor de winterstop. Ja, eigenlijk had ik meteen moeten stoppen. Maar goed, het was mijn eerste blessure die ik opliep in mijn carrière. Ik wist ook niet precies hoe ik ermee om moest gaan. Ik ben lang door blijven spelen, wedstrijden gespeeld, geforceerd gespeeld. Daarin heb ik gewoon voor een beschadiging gezorgd. En de nasleep die was gewoon heel lang. Ik ben nu op de goede weg. Ik heb er nu geen last meer van. Ik heb de laatste tijd ook wat van. Dan hebben we natuurlijk een ander traject gevolgd ook voor de hamstring. En dat heeft goed uitgepakt, het andere traject. En daardoor ben ik weer op 100%. Dus kan ik goed vooruitkijken naar de laatste wedstrijd en naar het EK. Heb ik nog een laatste vraag over Inter. Want ja, het is best wel een moeilijke competitie natuurlijk. Wat maakt jullie eigenlijk gewoon de beste dit jaar in Italië? Ik denk dat we zijn, tenminste ik speelde nu 3 jaar, ook het derde jaar van onze trainer. Ik denk dat wij enorm gegroeid zijn als ploeg, dat we geleerd hebben, dat we de honger hadden om voor de tweede ster, dat wij alles eraan hebben gedaan om die tweede ster te behalen. Het is natuurlijk een grote eer voor een ieder die Inter een warm hart toedraagt, dat we nu de tweede ster behaald hebben. En de honger die heeft gezorgd voor het grote succes en de individuele kwaliteit en het groepsproces. We zijn echt een groep, we zijn heel hecht met elkaar, allemaal leuke jongens, gaan goed met elkaar om. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij nu uiteindelijk succesvol zijn en de Scudetto hebben gewonnen. Al dus Denzel Dumfries, kerstvers kampioen van Italië. Een van de meest succesvolle schaatsers van Nederland zit voor komend seizoen nog zonder ploeg. Jutta Leerdam ging niet in op een lucratieve aanbieding van Jumbo-Visma van trainer Jacori, waarna de ploeg de stekker uit de onderhandelingen trok. Leerdam zegt zelf nu dat het niet gaat om geld, maar om de route die haar naar Olympisch goud brengt. De vraag is, wat nu? Analist en oud topschaatser Mark Tuitert gaat ons helpen die vraag te beantwoorden. Goedenavond, Mark. Mark Tuitert, die hing toch echt aan de lijn. Is nu weer eventjes weg. Gaan we even luisteren naar muziek. En dan gaan we ondertussen die verbinding weer even tot stand brengen met Mark. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak. Ja, of Monsters and Men. U hoort een klein stukje van Little Talks, want we willen verder praten met Mark Tuitert over Jutta Leerdam. Mark, ben je daar? Jazeker. Ah, heel fijn. Zeg nog eventjes, waarom denk jij dat Leerdam haar contract niet wilde verlengen? Zij zegt, het gaat om sportieve redenen, sporttechnische redenen zelfs. Ja, dat denk ik wel. We proefden het een beetje al in het schaatsseizoen in interviews aan het einde van het seizoen. Ze zat niet lekker in het vel, hè. Ze had last van de enkel. En dat waren allemaal redenen. Het boterde natuurlijk ook niet helemaal in die ploeg. Dat zag je aan alles. Dus ik denk wel dat dat de hoofdreden is. Ja. Dat ze, maar wat zijn dat? Iets anders wil. Sporttechnische redenen? Ja, dat is een grote vraag natuurlijk. Ja. Daar kunnen we niet per se antwoord op geven. Het is gewoon een feit dat er mensen weg wilden uit de ploeg. Kai Verbeij heeft ook zo'n contract daar niet verlengd. Nee. Dat is wel een teken aan de wand. Dus ik denk dat ze bij Jumbo-Visma, of Jumbo is het tegenwoordig, ook wel conclusies hebben getrokken van ja, we willen op een bepaalde manier verder. Dat heeft Sven Kramer ook aangegeven. En ja, ik denk als daar heel lang twijfel is van twee kanten, en dat proef je eigenlijk al een beetje. Haar contract liep 1 april af en dan weet je gewoon, als je niet binnen een week of twee weken echt tot elkaar komt, dan weet je eigenlijk al genoeg. Ja, dan wil je allebei niet graag genoeg. En als je allebei niet graag genoeg wil, ja, dan gaat het. Dan kun je zo'n bericht verwachten op een gegeven moment. Dan moet je er ook niet aan beginnen. Jumbo zegt, ja, niemand staat boven de ploeg. Hè? Dat zegt Sven Kramer, een van de directeuren van de ploeg. Ja, Leerdam is daar een beetje boos over. Er zit haar helemaal niet lekker. Wat denk je dat er is gebeurd dan? Nou, ik denk dat Jutta haar eigen eisen heeft, die ze dan noemt, hè, sporttechnisch. Ze zit veel in Amerika. Ze heeft haar eigen weg die ze wil bewandelen. Ze refereert ook heel vaak terug aan sporttechnische redenen en ook techniek heeft ze het dan over. En dan eigenlijk tussen de lijntjes door, dan hoor je dat ze heel erg verlangt naar iets anders. Bijvoorbeeld naar Costa Polta Vets, waar ze altijd nog veel contact mee heeft. En ik denk dat dat een beetje een wig is die er tussenin zit. En ik denk dat Sven Kramer en Jack Ory, de eigenaren van de Jumbo-ploeg, hebben gezegd... ja, we willen best meedenken sporttechnisch, maar dit is het team. Zo gaan we het doen. Dit is het eerste trainingskamp. Ja, als jij daar niet in meegaat, dan lig je eruit. En dat is niet helemaal lekker gecommuniceerd. Volgens mij, als je allebei er niet goed uitkomt, dan is het beter om dan in respect te zeggen... het werkt niet, we komen er niet uit. Fantastisch, Jutta, we hebben twee mooie jaren gehad. Jack, we hebben twee mooie jaren gehad. En we gaan in goede harmonie uit elkaar. Maar dat is helaas niet gebeurd. Ja, Jack Ory bepaalt de route en niemand anders. Hè. Dat is heel bekend uit die ploeg. Ja. Vraag is nu, wat gaat Leerdam nu doen? Je had het al over Costa Potovets, oud trainer. Wordt meteen genoemd. Team Ico wordt genoemd. Wat denk jij dat ze gaat doen? Ja, ze heeft haar oor te luisteren gelegd. Hè. Onder andere is bij Regenborg, bij Jurrit Anema. Ze is wel gaan praten met allerlei verschillende mensen. Dus je ziet al dat ze dan zoekt. Team Ico zou een optie kunnen zijn. Dat is in ieder geval een professioneel team waar wel meerdere... tussen aanhalingstekens afgedankte schaatsers. Dat is Jutta natuurlijk niet. Ze is topschaatser. Maar bijvoorbeeld Joy Beuner, die eigenlijk geen deuk meer in een pakje boter rijdt... is daar weer opgeklommen en wereldkampioen geworden. Doet het fantastisch. Dus je ziet wel dat ze daar goed kunnen omgaan met bepaalde routes. Maar ja, daar staat een team, daar staat een organisatie. Dat is fijn voor Jutta, daar zal ze niet het salaris krijgen. Maar ze zegt zelf dat dat niet het belangrijkste is. Het zou voor haar een optie kunnen zijn. Alleen, dan moet je wel weer mee in een stramien. En ja, daar past dan weer een Costa Poltavet niet in. Zij hebben een coachingstaf staan daar bij ICO. Dus voor Jutta is het echt de zaak, ga ik weer een eigen ploeg opzetten. Zoals ze al eerder heeft gedaan, toen met Koen Verweij. Hè? Dan komt wel alles op je schouders. Dan moet je je coach gaan betalen. Was hij niet zo goed bevallen? Dan moet je je trainingskampen gaan... Nee, dat is haar toen niet. Nee, maar er komt zoveel bij kijken. Ja, je kan wel zeggen, de Olympische Spelen zijn al binnen 2 jaar. Dat lijkt lang, maar dat is het helemaal niet in topsportland. Je zou kunnen zeggen, ja, je kiest dan ervoor om nu de pijn te pakken... weer in onzekerheid te zitten, dat op te zetten... en dan wellicht het in de winter te hebben staan. En dan kun je al verder kijken. Ze kijkt wel naar Milaan en dat doet iedereen. Dat zie je de afgelopen maanden in de schaatswereld gebeuren. Daarom is het zo'n rumoer. Iedereen zet nu zijn pionnetjes neer voor de Olympische Winterspelen. Maar ze heeft een hele beroemde en steenrijke vriend, Jake Paul. Ja. Zelf ook nog verdienstelijk bokser. Heeft een compleet team om zich heen met fysio's, artsen, de hele mikpak. Klopt. Ja, die zal ook kunnen zeggen van, joh, Jutta, wij regelen het samen wel eventjes. Ja, ik denk, tenminste, ik hoop... Dat sommige dingen kun je misschien beter gescheiden houden. Dat is, ik weet niet of dat altijd haar goed bevallen is. Ik denk dat het voor haar gewoon heel belangrijk is. Ten eerste, als je goud wil winnen... moet je iemand hebben waar je sporttechnisch op kunt vertrouwen. Dus dan moet iemand zijn met heel veel kennis over schaatsport... die zij vertrouwt. En eigenlijk, als je tussen de regels doorleest... is dat maar één iemand, dat is Costa Poltavets. Ja. Dus ik denk dat ze daarmee gaat praten... en dan gaan kijken hoe ze dat gaan opzetten. Ja, maar dan moet je dus echt aan haar eigen ploeg denken. Team Gold... Ja. Van de Wit? Ja, wij waren in Insel, weet je nog, bij het kampioenschap. En ik vroeg toen aan Johan, vind jij dat niet interessant om Jutta Leerdam? Hij zei niet meteen nee, dat viel me toen op. Hij zei, met Takagi trainen, perfect. Ja, hij zei, dat vind ik best interessant, zei hij. Jutta gaat ongetwijfeld zelf wel een sponsor meenemen, dat is denk ik het probleem niet. Maar dat zou misschien ook wel een optie kunnen zijn. Heb je alleen wel een nadeel dat je... Weet je, je komt dan in Nederland tussen de teams. Dan ben je een eenling. Dan moet je Nederlands kampioenschappen schaatsen. Dan moet je op ijsuren. Dan krijg je allemaal van die... Ja, eigenlijk gewoon even tussen aanhalingstekens gezeik krijg je erbij. Ja, dat moet je wel even op de koop toenemen. Maar ik heb niet gehoord dat ze Johan de Wit heeft gebeld. Maar ik heb het hem toen zelf gevraagd. En ik denk dat hij sowieso wel een keer gaat koffie drinken als je hem vraagt. En je zei al, die speler, die zijn er sneller dan je misschien zou denken. Want het is natuurlijk al over minder dan 2 jaar. Hoe lang heeft zij nu nog? Want de voorbereiding op seizoen, je ziet alles alweer gebeuren. Hè? Bij Regenborg zie je weer langskomen, die is echt aan de bak. Ik zie haar vooral nog in Puerto Rico met een vriendje. Moet ze niet al gaan trainen en zo? Nou, ik denk wel dat het een misvatting is. Daar maakt zij zelf ook korte metten mee in de pers nu. Ik denk dat dat een beetje... We zien natuurlijk een kant van haar. Dat vindt ze ook leuk om te laten zien. Vergis je niet. Ze is niet voor niks meer... Nee, zeker. Maar je wil toch die route gaan inslaan. Zeker. Maar zij kan natuurlijk... Weet je, het is ook niet zo dat het stramien van Nederlandse schaatsploegen altijd heilig is. Weet je, we zitten eigenlijk, als je het op zichzelf bekijkt, half april op trainingskamp. Het seizoen is net een maand voorbij. Ja. Ja, dat kan je zeggen. Dat is misschien ook lichtelijk overdreven af en toe. Je kan ook prima natuurlijk een paar maanden gewoon goed voor jezelf trainen. Dat is helemaal niet zo'n heel ramp. Dan zit ze in een situatie wat ze fijn vindt, waar ze zich goed bij voelt, prima. Alleen je moet ondertussen wel praten. De afstand, als je in Amerika zit of in Puerto Rico en Nederland, en je moet een schaatscoach, daar moet je mee gaan sparren. Je moet een begeleidingsstaf gaan formeren. Je moet trainingskampen gaan plannen. Dat is wel iets waar je, ja, wat op afstand natuurlijk iets moeilijker is. Dus ja, trainingstechnisch kan dat prima even. En ook al een paar maanden. Ja, managementtechnisch is dat een ander verhaal. Maar ja, ze heeft een managementbureau. Dus daar is denk ik veel werk te doen. Ja, ze zullen vast hard aan de bak zijn nu. Mark, dankjewel. We gaan het zien de komende weken. Mark Tuit het over Utah Leerdam. Nog steeds geen ploeg. Dankjewel, nee. Mark. Iets anders dan. Ook als je in de ruim 12 jaar dat het speelt nog nooit naar deze musical bent geweest, ken je het verhaal vast wel, Soldaat van Oranje. Het gaat over verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelsema, die het verhaal over de Tweede Wereldoorlog zelf schreef. Vandaag overhandigde zijn dochter, Karna Hazelhoff-Roelsema, het schrijversarchief van haar vader aan het Literatuurmuseum in Den Haag. Aan de telefoon nu, directeur van dat museum, Aad Meinerts. Goedenavond, meneer Meinerts. Ja, goedenavond. Even om te beginnen, wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het schrijversarchief? Ja, dat is eigenlijk alles wat papier is en een schrijver om zich heen heeft. Dat zijn verschillende versies van De Soldaat van Oranje. Maar ook eerdere boeken die hij geschreven heeft, zijn daar even tegenwoordig. Rendezvous in San Francisco bijvoorbeeld. Een avonturiersverhaal in de Verenigde Staten. En een verslag van de Finse oorlog. Ja, hoe bijzonder is dat voor jullie als museum, als je dat krijgt? Ja, dat is toch wel bijzonder. De Soldaat van Oranje is natuurlijk een groot begrip. Ik denk dat de meeste mensen de film overigens en de musical beter kennen dan het boek. Maar het is natuurlijk begonnen met een boek. En het hele verhaal daarachter is ook wel interessant. Want hij begonnen was met het uitgeven van een boek waar hij absoluut geen succes mee had. In de Hol van de Ratelslang. Dat heeft hij teruggenomen en gezegd, ja, dat boek is goed, dat moet wat worden. Hij heeft de titel veranderd, geloof ik op suggestie van zijn vrouw, in De Soldaat van Oranje. En heeft toen eigenlijk een uitgekiende marketingstrategie gevolgd. En het is een beroemd boek geworden. En daar hebben natuurlijk de verfilming en de musical natuurlijk aan meegewerkt. Maar nogmaals, het vertrekpunt was een boek. Ja, nou ja, de musical en het hele verhaal, dat kennen de meesten van ons wel. Nou is dat vanmiddag gebeurd. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat zoiets? En zijn dat dozen? Zijn dat ordners? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, in dit geval waren het twee dozen waarin het archief was ondergebracht. En ja, symbolisch heeft Karna, de dochter, mij één archiefstuk overhandigd. En dat was zeg maar het oudste stuk. Dat was nog, daar stonden teksten in die haar vader op de middelbare school geschreven had. Gedichten. Er stonden ook zijn allereerste krantenstukken in die hij keurig had ingeplakt. En dat stond symbool voor het hele archief waar in zich manuscripten bevinden van toneelstukken ook. Dat heeft hij ook gedaan. Foto's van reizen die hij maakte. Dat soort een aantekenboekje, een soort dagboekachtig geval was dat. Heel verschillend materiaal. Ja, het lijkt me een bijzonder moment ook voor Karna Hazelhoff. Ja, zij was echt ook wel aangedaan dat wij dat in onze collectie hebben opgenomen. Want ze benadrukte dat haar vader altijd zich niet zozeer positioneerde als de verzetsheld, maar dat hij echt een schrijver was. Altijd met woorden in de weer en pen en papier in de aanslag. En hij kon heel lang doen over een geslaagde alinea. Ja, dan krijg je zoiets binnen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dan duik je daarin. Wat ga je dan meteen op zoek? Hoe werkt dat? Nou ja, kijk, we hebben het nog niet zo lang. Dus we hebben niet echt de tijd gehad om daar diep in te duiken. Maar je kijkt natuurlijk onmiddellijk wat er zo in zit. En ik stuit natuurlijk al inderdaad op de allervroegste stukken waar ik het net over had. Hè, uit 1930 dateert de oudste tekst. Dat is natuurlijk interessant, want dat ken je nog niet. En je gaat ook kijken, kan ik iets vinden wat ik nog niet wist? Ik denk eigenlijk dat die marketingstrategie om dat boek

Ga naar operaballet.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Bert van Leeuwen. Goedenavond en welkom terug. We praten dit komend uur met voetbalster Kirsten van de Wetering van Feyenoord. Ze revalideert van een kruisbandblessure. We praten met haar over de loopbaan en over de vraag waarom nou zoveel voetbalsters die knieblessures oplopen. En muzikant Chris Link is er. Hij stopte met muziek maken, maar is nu terug onder de artiestennaam Zen Link. Hij herontdekte de muziek na een dramatische periode in zijn leven. Ja, we gaan het er allemaal over hebben. Welkom, Chris. En natuurlijk jullie allebei, Kirsten ook. Kirsten, om te beginnen, heb jij wat met muziek ook? Nou, zeker. Je luistert natuurlijk elke dag, maar ik ben niet heel muzikaal. Nee. In jouw tienertijd waren de programma's als The Voice, lijkt alweer zo lang geleden, hè? The Voice, X-Factor, daar zat je allemaal in, Chris. Waren de programma's waar je naar keek? Ja, zeker. Ja, nou, luister mee en praat mee het komende uur. Welkom, Chris ook. Wat heb jij met sport, Chris? Ja, ik volg best wel veel sport wat dat betreft. Vooral voetbal. Dus, damesvoetbal dus wat dat betreft is dat wel leuk. Inderdaad, dat Kirsten het gast is. Okay. Damesvoetbal wel. Het is gewoon een Nederlands elftal. Niet per se de competitie. Maar ik weet ook niet of dat... dat is wel te volgen volgens mij. Ja, zeker. Sinds dit seizoen zijn eigenlijk alle wedstrijden leuk. Ah, oké. Okay, ja. Nou, dan moet ik dat eens ja, ja. Ja, goed. Ja, Kirsten, welkom. Van de Verstuikt... Pardon. Ja, dat weet ik. Van verstuikte enkel tot een hersenschudding. Ja, en van een hamstringverrekking tot een afgescheurde kruisband. Blessures, topsport. Ze zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar de ene topsporter nagenoeg blessurevrij blijft en geluk dus heeft, dan is de andere met het ene naar het andere kwetsuur een ware pechvogel. Ja, jij bent er zo een, Kirsten. Een echte pechvogel. Een korte tijd scheurde je 2 keer je kruisband. En nu ben je hier volle bak in revalidatie. Ben jij echt een pechvogel? Ja, zo voel je je wel, denk ik, of niet? Ja, ik moet zeggen, sinds 2 jaar geleden ben ik wel echt een pechvogel. Ja. En dat kan je wel zeker zeggen. Ik had eerst mijn linkerkruisband afgescheurd. Best wel een moeizame revalidatie gehad. 15 maanden gerevalideerd. Zelfs nog een extra operatie moeten hebben. Uiteindelijk keihard teruggeknokt en stond ik daar weer. En heb ik me eigenlijk maar 3 weken kunnen genieten om weer te kunnen spelen. En toen stond ik weer voor de eerste keer basis. En ik mocht 1 helft spelen. En ik zou in de rust eruit gaan. En in de 35e minuut of 38e minuut krijg ik een duwtje in mijn rug. En land ik verkeerd en scheur ik gewoon mijn rechter kruisband. Ja, we hebben een fragmentje daarvan als je het goed vindt. Kunnen we het even laten horen? Oké. Okay. Van Diemen. Oh. Kirsten van de Westering. In tranen. Oh, vorige week aan rentree. Na een lange slepende knieblessure van 15 maanden. En de tranen spreken boekdelen. Het zal toch niet waar zijn. Van de Westering nog altijd in tranen. Op weg naar de kleedkamer. Hij krijgt een bemoedigend applaus. Ja, dat was wat. Dat was dus in september. En hoe is het nu met je? Ja, ik moet zeggen, nu gaat het... zijn we 6 maanden verder. Ja. En nu gaat het gelukkig weer goed. Maar op dat moment was het wel echt een nachtmerrie. Je beseft eigenlijk ook niet op dat moment dat het echt zo was. Want je hebt 15 maanden gerevalideerd en... Ja, binnen een seconde is eigenlijk voor je gevoel alles weer weg. Dat weet je dan meteen? Kon ik ook weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, ik wist eigenlijk meteen, vooral omdat je het al een keer hebt gehad. Ja, toen voelde ik ook wel meteen van dit is gewoon echt weer fout. En ik begin weer eigenlijk opnieuw. Maar nu kan ik gelukkig zeggen dat het weer heel goed met me gaat. Want het is nu de andere knie? Het is nu mijn andere knie en mijn revalidatie gaat nu veel beter. Oké, dus het is niet zo dat je nu nog 9 maanden moet? Nee, zeker niet. Je bent eerder weer fit? Nee. Het nieuwe seizoen staken weer. Tenminste, hoe het er nu voor staat. Ik sta elke dag weer op het veld met mijn fysio. Het hele traject eigenlijk weer opnieuw. Elke dag in de gym. Elke dag op het veld. Heel veel conditieloopjes. Hoe het er nu naar uitstaat, kan ik het nieuwe seizoen weer aansluiten bij het team. En kan ik de voorbereiding weer helemaal meedoen. Dus dat zijn wel hele mooie vooruitzichten. En hoop ik dat ik het ook echt gehad heb allemaal. Ja. Want het is nu al lang genoeg geweest. Kan je nu wel tegen een bal trappen of zo? Denk je niet meteen, oh jee. Nee, ik heb helemaal geen angst. Nee, dus er gebeurde helemaal niks. Nee, er gebeurde dus helemaal niks. Dus je zou zeggen van ja, het kan je zo weer gebeuren. Ja, ik wil... Ja, maar ben je daar niet bang voor? Nee, zo sta ik er zeker niet in. En ja, de eerste keer dat ik mijn kruisband scheurde en ik maakte weer mijn eerste minuten, toen merkte ik ook dat ik echt totaal niet angstig was. En ook in de trainingen niet. Het was eerder dat mijn trainster zei van: Kirsten, we halen je er even af, want je gaat er zo vol in en je even rustig aan. Okay. Dus in dat opzicht heb ik wel echt vertrouwen dat het nu weer zo zou zijn. En tuurlijk, er zal altijd wel lichte angst zijn, omdat je het... Ja, je hebt natuurlijk wel een trauma eigenlijk. Vooral na die tweede keer. Dat je, ja... Nou, dat wilde ik vragen aan je, want ik zit te luisteren naar je. Denk je op 15 maanden revalideren, ja, dan ga je spelen en binnen een paar weken gaat het weer... Twee weken, of 2,5 weken. Ik heb 2 keer ingevallen en 1 keer mocht ik starten. Dus ja, eigenlijk 3 weken. 15 maanden moeten revalideren. En dan gaat het dus na 2 weken weer helemaal mis. Dan stort je wereld toch redelijk in. Nou ja, mijn wereld was wel echt ingestort. En hoe kom je daar dan weer uit? Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf al wel altijd heel positief ingesteld. Dus in dat opzicht, als ze iemand kunnen treffen, dan konden ze mij wel treffen. Maar die eerste weken zat ik wel echt... Wat is dat dan? Je zegt, ik ben positief ingesteld. Is dat meteen de boel van... bij elkaar rapen en weer het vizier op? Nou, ik had wel zoiets van, bijvoorbeeld een week daarna was ik bij het Nederlands elftal tegen Engeland in Galgenwaard voor de Nations League. En zoiets motiveert mij dan wel enorm, dat ik denk van... Daar staan nu allemaal speelsters met wie ik altijd alle jeugdelftallen heb doorlopen. En denk, ja, dat is voor mij echt een droom. En ik hoop gewoon... ik heb daar al vanaf jongs af aan alles voor gedaan. Dus waarom zou ik dat nu opgeven? En ik weet gewoon dat als ik weer fit word... dat ik die droom haalbaar is. Ja. Dus daarom ga ik er alles voor doen om dat alsnog te halen. Ook al ben ik 2 jaar geblesseerd geweest. Maar helpt het je dan dat je al zo'n ervaring hebt gehad van moeten revalideren? Of is het juist nog veel erger als het voor de 2e keer gebeurt? Ik denk dat het je helpt, zeker. En dat merk ik ook. Hoe heeft het jou geholpen? Mij heeft wel geholpen dat je weet wat er op je pad komt. Als je voor het eerst zwaar geblesseerd raakt, je hebt geen idee. Er komt zoveel op je af. MRI-scans, operatie, welke methode ga je kiezen? Want je kan je hamstring gebruiken, je patella-pace. Ja, ik wist echt helemaal niks vanaf. En nu de 2e keer, dan weet je gewoon eigenlijk alles wat er op je af gaat komen. En ik sta er ook gewoon wat rustiger in. Ik heb de druk er eigenlijk van afgegooid. Van alles wat ik nu nog ga bereiken, dat is alleen maar mooi. En misschien in mijn eerste revalidatie had ik nog wel heel erg druk van... ik moet zo snel mogelijk terugkeren, zo sterk mogelijk. En ik heb nu zoiets, ik doe er alles aan en ik zie het wel. En als je dan toch even, ik kan me niet anders voorstellen dat je af en toe echt een keer even goed in de put zit. Zeker. Wat trekt je er dan uit? Ja, ik denk de of moment... Wie? Nou, zeker mijn familie, mijn vrienden. Die staan natuurlijk dichtst bij mij. Maar zeker praat ik er ook over met een mentale coach. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je ook... Ja, ook al sta je... Je kan niet altijd positief zijn. Zeker niet als er zoiets ergs gebeurt. En ja, wat ik vooral gewoon probeer is... Als ik een moeilijke dag heb, dat ik er wel echt over blijf praten. Want in mijn eerste revalidatie heb ik misschien heel veel opgekropt. En altijd maar gedaan alsof het heel goed met me ging. Maar dat ging het eigenlijk helemaal niet. Dus ik probeer er nu echt wel wat meer over te praten. En dat lucht ook heel erg op. En ja, ik denk dan zeker wel dat je als je het voor de 2e keer hebt... dat je ook beter weet hoe je met situaties moet omgaan. En je leven stond ook op zijn kop, hè? Natuurlijk dan vanwege je blessure. Ik begrijp dat je relatie ook uitging, dat je bij je ouders ging wonen. Die hele wereld veranderde weer. Ja, ik moet zeggen, ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Zo. Ja, eigenlijk alles valt onder je voeten vandaan. Ook al is het, weet je wel, ja, wat je zegt, je voetbal, dat is mijn alles. Daar laat ik alles voor. Je relatie doe je natuurlijk alles voor. Nou, als dat allemaal in dezelfde maand over is, zeg maar... dan heb je wel even het een en ander te verwerken. Ja. Maar ik moet zeggen, we zijn nu 6 maanden verder... en ik kan gelukkig weer elke dag opstaan met een lach. Ja, je zit ook weer lachend aan tafel. Eerder heb je verteld in een ander interview dat je... want je speelt bij Feyenoord... dat Quilincy Hartman je tijdens je revalidatie nog eens een keer een berichtje stuurde. Hè? Hij revalideert nu ook, hè, van een knieblessure. Ja, hebben jullie nog contact? Balen. Ja, zeker. En het bizarre is ook dat hij is heel meelevend. Hij is... hij heeft ook zijn kruisband gescheurd. Dus hij stuurde me natuurlijk al wel eens berichtjes van hoe het met me ging. Ja. En een week voordat hij zijn kruisband scheurde was het interlandperiode. En toen zat hij in de gym, want ik revalideer bij de KNVB in Zeist. En hij zat daar in de gym. Dus ik vroeg, er is toch niks met je knie? Hij zegt, nee, gelukkig niet. Hamstring. En ik doe echt voorzichtig, want de transferperiode komt eraan. En het EK. En ik, ja, het is een belangrijke periode voor mij. Dus we hebben nog zo'n beetje gekletst, ook over mijn blessure. En een week erna zie ik gewoon die beelden en ik dacht, dit meen je toch niet? Ja, en je ziet dan gewoon ook aan zijn reactie van... dit is niet goed. En hij liep gewoon het veld af, dus ik kreeg ook al appjes over, valt wel mee. Ja, ja, eigenlijk, als je twee keer hebt gehad, ben je wel een soort van ervaringsdeskundige. Dus ik dacht ook van, nee, dat meen je toch niet. En toen ook contact met hem gehad, zei hij ook van, ja, het is weer mis. Ja, dat gun je gewoon echt niemand. Want hij heeft ook een verleden, hè? Hij heeft natuurlijk ook eerder al zo'n blessure gehad. Ja, en het verschil is wel, hij heeft dezelfde knie. En ik heb één keer mijn linker gehad en nu mijn rechter. Ja. Ja, dus je hebt nog een beetje mazzel over waar je bijna zegt, of niet? Nou, dat niet. nee, dat niet. Maar nee. Het is allebei niet fijn. Nee. We hebben ook nog iemand gesproken. Die wil iets tegen je zeggen. Oké. Okay. Hey, Keer. Ja, jij denkt waarschijnlijk, wat moet die hier nou weer? Maar ik volg je overal. Dus ook als je bij de NOS, bij de radio zit. Wij hebben natuurlijk anderhalf jaar samen gevoetbald. En we hebben echt hele leuke dingen meegemaakt. De afgelopen tijd heb jij heel veel voor je kiezen gehad. En heb je heel veel moeilijke momenten moeten doorstaan. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je af en toe straks weer denkt, ja, ik zie het allemaal even niet zitten. Maar ja, ook dan moet je er weer staan. En moet je er weer tegenaan gaan. Maar dat maakt je alleen maar sterker als sporter, als mens, als persoon. Ik ben in ieder geval echt super trots op je. Hoe je dat allemaal doet de afgelopen tijd. En ik kan echt niet wachten om met Liv langs de lijn te staan bij Feyenoord. En dat is geen grapje. Nee, heel veel plezier daar nog vanavond. Geniet ervan. En ik zie je snel weer. Dikke kus. Nou, Kelly Zeeman. Dat is wel echt heel mooi. Ja? Ja, en ook heel mooi dat jullie haar hebben gekozen om dit in te laten spreken. Want? Ja, Kelly en ik hebben echt wel... Kijk, als teamgenoten zijn je teamgenoten. Maar met één of twee heb je echt dat je een speciale band opbouwt. En dat je die ook houdt. En dat is wel echt wat ik heb met Kelly Zeeman. Wij waren teamgenoten bij Ajax. En ook nog een halfjaartje in Heerenveen. Dus we hebben ook nog een tijdje samen gewoond. Dus echt super lieve en mooie woorden. En ik ben gewoon ook heel blij met haar als vriendin. Ja. Ze is nu natuurlijk gestopt, maar we spreken elkaar zeker nog wekelijks. Dus dat is heel mooi. Ja, ik kijk even naar jou, Chris. Jij zit hier bij ons. We gaan vooral het tweede half uur met jou praten. Het is totaal niet te vergelijken wat jullie allebei hebben meegemaakt. Je kent allebei een beetje in je eigen situatie de dalen van het leven, zal ik maar zeggen. Hoe luister jij nou hiernaar? Herken je er elementen in? Of... Ja, dat is natuurlijk wel een hele andere discipline dan inderdaad zo'n soort van persoonlijke situatie. Wat inderdaad losstaat van een lichamelijke. Maar ik denk inderdaad wel, gewoon juist die positiviteit en inderdaad met dat soort situaties omgaan. Ja, daar zit wel een soort van haakje aan, wat waar we misschien straks over gaan hebben. Gaan we zeker soort, hebben. Toch een soort van, Goed, jij bent niet de enige voetbalster met een kruisbandblessure. Vrouwen hebben een twee keer zo grote kans dan mannen op een kruisbandblessure. Als er ook geen fysiek contact is. Ali Gokler van het Amsterdam UMC legt uit dat onder meer te maken heeft gewoon met de anatomie. Daar is onder andere naar gekeken dat de ruimte in de knie bij vrouwen hiertussen dat die wat kleiner is dan bij mannen. En daardoor bij zo'n draaibeweging kan het zijn dat de kruisband als het ware zijn kop er zo wordt afgehakt. Ja, en ook hormonen spelen een rol, zegt dokter Gokeler. Die hormonen rond de ijsprong die zorgen ervoor dat banden in je lichaam dat die wat losser worden. Dus die voorste kruisband die krijgt iets minder zorgt voor iets minder stabiliteit in de knie. En er wordt gezegd dat het ongeveer het risico met zo'n 20% kan verhogen. Ja, is dit heel nieuw voor je als je dit hoort? Nee, zeker niet. Kijk, deze uitspraken die komen echt, denk wel wekelijks voorbij. Ja? Ik denk ook dat wekelijks... bijna ook nog wel wekelijks een speler de kruisband scheurt. Bijvoorbeeld vandaag hoor ik nog van een speelster... en ook bijvoorbeeld van Serginio Dest. Dus ja, die uitspraken die hoor je echt heel veel. En het is voor mij ook niet nieuw. Ik moet ook zeggen, toen ik mijn linker en mijn rechter kruisband scheurde... zat ik ook echt precies in de periode van mijn menstruatie. Dus ja, tuurlijk denk je van, dat kan ermee te maken hebben. Maar ik denk zelf dat het wel ook met meerdere factoren te maken heeft. Maar het is moeilijk om echt... één oorzaak te noemen. Maar het kan wel voorstellen dat je dan denkt... hé, wacht eens even. Als het met 20% vergroot wordt... je zou bijna zeggen, dan moet je niet voetballen. Ja, zeker, maar... Probeer maar zo'n voetbalster tegen te houden. Probeer dat maar eens te zeggen. Ja, je speelt een topper en je zegt even tegen je trainster... van nou, trainster, ik speel niet hoor. Ongesteld, sorry. Ja, dat zeg je gewoon niet. En dus dat maakt het denk ik ook wel heel lastig. Maar je kan er niet zoveel tegen doen. Je kan ook niet zeggen, oké, ja, tuurlijk, je moet je banden zo sterk mogelijk maken. Maar als het dan toch met 20% afneemt... Nee, je kan precies. En dat is ook het moeilijke eraan. Want je zou ook zeggen, na 15 maanden revalideren... ik was nog nooit zo sterk geweest. Ik ben nog nooit zo gespierd geweest en afgetraind... eigenlijk na die eerste revalidatie. En dan gebeurt het alsnog. Dus het heeft gewoon met... Tuurlijk, het heeft met pech te maken. Misschien met je menstruatie. Maar ik denk ook een factor wat het kan zijn... is ook hoe je in je vel zit. Heb je veel stress op het moment? Spelen er nog dingen buiten de voetbal? Want het is niet alleen je spieren of je banden. Ik denk ook gewoon hoe je focus is en hoe je in je vel zit. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En ik denk dat daar misschien nog te weinig over gepraat wordt. Ja, moet meer aandacht voor komen. Ja, ik denk dat daar misschien wel iets meer... Het is heel vaak wordt het gegooid op menstruatie, maar... Mm-hmm. Ik heb zelf wel echt gemerkt, in de twee keer dat ik heb gescheurd... was ik echt wel wat gestresster. Misschien wat vaker verdrietig. Er komt natuurlijk veel op je af. Je gaat weer je eerste minuten maken. Ik denk dat wel misschien ook wat meer naar de voorgrond kan komen van oorzaak. Ja. Natuurlijk, het is ook vermoeidheid. Het heeft met zoveel dingen te maken. Honderdduizend dingen te maken, ja. Kon je maar weten waar het aan lag. Ja. Maar helaas... hebben we dat antwoord nog steeds niet. Nee, maar je wilde er natuurlijk wel alles aan doen... wat je kunt voorkomen om dat te voorkomen. Ja, zeker. Ja. Wij gaan even luisteren naar iets... want wij vonden ook wat leuke filmpjes van jou op YouTube. Oh? Ja. Hallo allemaal, ik ben Kirsten van de Westering... en ik speel bij CT Amsterdam. Wij gaan zo meteen naar Duitsland toe voor de Kirsten Cup. Daar spelen we nog 24 andere teams... en... Vorig jaar en het jaar ervoor wonnen we het toernooi. Dus ben jij benieuwd of wij hem zondag voor de derde keer winnen? Blijf dan kijken. Laat de spullen pakken en dan gaan we! Dat was kleine Kirsten nog, hè? Ja, ik hoor ook die stem. Die is ook wel iets jonger. Ja, kijk je zelf nog wel eens terug? Sorry? Kijk je nog wel eens terug naar deze? Nee, ik kijk niet meer terug. Nee. Dat, als ik dit zo hoorde, denk ik ook, oh mijn god. Maar nee, ik moet zeggen, het was wel. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik was volgens mij 14, 15 of zo toen. Ja, maar je zit er wel in dus. Ja, en je maakt nu nog een podcast, maak je? Ja, sinds kort eigenlijk. Ja, want het zit er dus in, wat ik al zeg. Het interesseert je. De journalistiek vind ik gewoon echt heel leuk. Ja. Daar ben ik nu ook wel een beetje dat ik denk van ja, tuurlijk, je raakt geblesseerd en je bent heel veel tijd bezig met je revalidatie, maar je hebt ook wat meer tijd over. En toen ben ik gewoon gaan nadenken van hoe kan ik die tijd nuttig besteden en toen is dit eigenlijk op mijn pad gekomen. Ja, hoe heet de podcast? De Marta Donna's. En waar slaat het op? Ja, dat hebben we samen bedacht met de productie Make a District. Die zij maken, zij produceren eigenlijk de podcast. Ja. En ja, de Marta was eigenlijk... Het is natuurlijk een wereldspeelster. En Donna is volgens mij vrouw in het Italiaans. Dus toen kwamen we tot dit. Ja. En Marta is jarenlang echt de allerbeste ter wereld geweest, hè? Ja, zeker. Heeft niks met Maradona te maken? Nou, zo kan je het ook zien. Het was een beetje... Van alles wat, ja. Zeg, het vrouwenvoetbal gaat als een speer natuurlijk. Maar er zijn toch ook wel wat hiccups... He, met name nationaal. Er is een boel gedoe over betaling wel niet. Hoe kijk je ernaar? Hoe staat het ervoor met het Nederlandse vrouwenvoetbal? Oh. Ja, ik denk zeker dat het Nederlandse vrouwenvoetbal zit natuurlijk enorm in de lift. Ook vooral natuurlijk na het EK wat gewonnen is in 2017. Dat weet iedereen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel een enorme slag te slaan met de salarissen. En ik moet heel eerlijk zeggen... Er komt echt van alles langs natuurlijk. En er is ook een statement gemaakt. Maar het is wat ik zeg. Er is gewoon nog een enorme weg te gaan. En de verschillen zijn enorm groot. En ik zeg ook niet per se dat het gelijk moet zijn. Alleen als je ziet wat bijvoorbeeld sommige speelsters verdienen... aan de onderkant van de Eredivisie. Ja, dan schrik je eigenlijk. Dan kan je nog beter een bijbaantje in Albert Heijn hebben. Jij speelt bij Feyenoord. Moet jij er iets naast doen om rond te komen? Nee, ik moet zeggen, bij Feyenoord is het echt wel heel goed geregeld. En ook steeds beter, want het is natuurlijk pas het derde seizoen. Mm-hmm. Dus daar worden echt enorme stappen in gemaakt. Dus ik hoef er niks naast te doen. Maar in de onderste teams, nou, daar is het eigenlijk gewoon zo bizar laag. En als je ziet wat ze ervoor doen, want je moet wel gewoon dagelijks trainen. Je moet er hetzelfde voor laten. En dat is, denk ik, het... het meeste waar nu voor gestreden wordt. En ja, dat is eigenlijk gewoon wat ze willen. Ja. Je bent nog aan het revalideren nu? Ja, ja. Ja, in welke fase zit je op dit moment? Ik ben nu 6 maanden verder. Het is eigenlijk precies, zou ik naar het team gaan en dan is het zomerstop. Dus dan is het even vakantie. En dan ga ik in de voorbereiding weer volledig aansluiten bij het team. Dus eigenlijk is die timing perfect. Kan ik weer rustig gaan opbouwen met het team, met de trainingen. En dan in de voorbereiding wedstrijdminuten maken. En 28 september begint de competitie en dan ben ik helemaal fris en vrijtig, fit. En, waar zie je het meest naar uit? Ja, het meeste denk ik ook wel weer gewoon scoren. Dat vind ik gewoon echt zo mooi. Dat gevoel als je scoort, het is heel lang geleden. Mijn laatste doelpunt die ik heb gemaakt was tegen Feyenoord. Oh. Toen speelde ik nog bij ADO. En ik hoop gewoon zo snel mogelijk mijn eerste doelpunt te maken voor Feyenoord. Op dat moment kijk ik heel erg uit. En ook gewoon weer op het veld staan met mijn team. En gewoon weer toeleven naar wedstrijden. Dat is gewoon zo mooi. Die hele spanning. Ja, ik weet geen eens meer hoe het voelt na 2 jaar. Het is dat gevoel gewoon weer elke dag keihard trainen naar een wedstrijd. Kijk, nu train je ook super hard. Maar je moet zoveel geduld hebben. Je moet telkens wachten. En elke week, ja, je mag gewoon weer wat meer doen. Maar zo'n wedstrijdspanning, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. En de klassieker natuurlijk. Het wordt de hoogste tijd, ik hoor het al. Ja. Dankjewel, Kirsten. We gaan even luisteren naar een trainer bij de mannen, Alex Pastoor. Die doet het natuurlijk uitstekend bij Almere City. Leidde de club vorig seizoen naar de Eredivisie. En dit seizoen gaat het eigenlijk makkelijker dan verwacht. En handhaaft Almere City zich toch vrijwel zeker. Toch vertrekt Pastoor bij Almere. Het is niet vanzelfsprekend dat hij hierna nog een club gaat trainen. Want Pastoor wil op 57-jarige leeftijd gaan ontdekken of er meer is in het leven dan alleen voetbal. Verslaggever Matthijs Westrater vroeg Pastoor naar zijn overwegingen. Het ligt vooral aan mezelf. Hè. Dus ik ben iemand die enorm van voetbal houdt. Ik vond het vak van voetballer leuker dan het vak als trainer. Ook dankbaarder. En ik ben iemand die daar volledig in opgaat en ook rücksichtloos is. Dus, en daarmee bedoel ik, ik geef gewoon alles wat ik heb. Met al mijn krachten en met al mijn zwaktes. En dat rücksichtloze, dat doet een heel groot beroep op mezelf en op mijn gezin. Dus mijn gezin is eraan gewend dat ze, ja, dat ik eerder wegga. Of dat ik überhaupt niet kom. Of dat het net niet uitkom. Of net al tegen iemand gezegd, wij kregen verkering op 31 januari. En onze zoon is geboren op 31 augustus. Dat zijn dingen die we altijd vieren. Het is ook altijd de laatste dag van een transferwindow. Het is nooit primair mijn taak om daarover te gaan. Maar op die dagen dat je uit eten bent of samen bent, ja, moet je dan toch weer van tafel. Want het zijn een heleboel dingen waarvan je uiteindelijk altijd maar hoort. Ja, hoort ook een beetje bij je werk. Nou, en de vraag is of je dat jezelf blijvend wilt aandoen. Dat klinkt heel zielig, maar zo is het niet bedoeld. Maar dat bedoel ik wel mee, is dat als ik rücksichtloos ben en echt met alles wat ik heb daarvoor ga, dan is het ook zo dat ik ben op een bepaalde manier bekabeld, net als jij. En dat betekent dat een heleboel dingen die komen gewoon hard binnen. Als je introvert bent van huis uit, dan slaat de energie eerst naar binnen en dat wordt verwerkt en dan komt het naar buiten. En ik ben ook vrij sensitief en dus daar geldt hetzelfde voor. Dus eigenlijk, ja, zit je al op maal 2. En als je dan ook nog eens emotioneel van aard bent, dan zit je op maal 3. En dat betekent dus dat het gewoon wat anders met je doet dan misschien iemand die hetzelfde werk doet en bij een grotere club met grotere omstandigheden die daar helemaal geen last van heeft. Je stelt net zelf in een bijzin ook de vraag, hè? Je vroeg het jezelf af, is het leuk genoeg? Vind ik het leuk genoeg? Heb jij een eenduidig antwoord kunnen vinden inmiddels al op die vraag? Is het leuk genoeg, het vak? Nou, eenduidig, dat kan niet, denk ik. Er zitten zoveel mooie dingen aan het vak inhoudelijk. Maar er zijn in de loop van de jaren zoveel dingen bijgekomen, wat ik net zei, dat je eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd wordt als van, ja, dat hoort ook bij de voetballerij. Ik bedoel, als je nu 3 keer achter elkaar verliest, dan raken heel veel mensen om je heen, in directies, in spelersgroepen, in begeleidingsstaffen, op de tribune, in de sponsorruimte, raken in paniek. Terwijl ze geen enkel idee hebben wat jij de hele dag doet. En is die dat gaan... opportunisme, is dat jou ook een doorn in het oog? Ja, maar ook hoe dat zijn uiting krijgt. Ik denk dat opportunisme nooit handig is in het maken van een beleid voor een bedrijf. Inherent aan het voetballen. Ja, dat wordt dan gezegd. En, maar ook de verschijningsvorm die dat heeft, die is natuurlijk door de komst van internet, wat je als voetballer helemaal niet gewend was. Dat is natuurlijk echt. Dat heeft een heel lelijk gezicht gekregen. Nou, en als ik daar al een broertje aan dood had, dan op dit moment met hoe extreem dat is geworden, dan nu zeker. Toch is dit vak ook niet leuk genoeg om de deur definitief achter je dicht te gooien. Wat maakt dat je dat niet doet? Wat blijft je dan toch triggeren? Ik denk dat het vooral te maken heeft met de eerzucht die je hebt. Zodra iemand belangstelling in jou heeft, omdat ze vinden dat jij een goede trainer bent, et cetera, ben je gestreeld. Ik vind het heel moeilijk om te gaan met mensen die het leuk vinden om mij om te gaan omdat ik trainer ben en niet om degene wie ik ben. Maar om bij die eerzucht even te blijven, op het moment dat er een club komt van een niveau waarvan ik al jaren denk dat had ik... Dat ik zo kunnen doen. En misschien zelfs wel goed kunnen doen. Of met relatief veel gemak. Met goede mensen ook om je heen. Ja, dan is dat toch iets waar je aan gaat denken. Maar daar denk ik op dit moment zo over. Maar het op een andere manier genieten van voetbal, dat gaat ook in de richting van, nou, eventueel mentorship. Dus mensen begeleiden die aan dit vak beginnen. En ze behoeden voor de reeks van fouten die ik ook onderweg gemaakt heb. Maar ook om misschien hetzelfde te doen, of in een begeleidende rol of allebei, in wat kortlopendere projecten. Wat ik niet zie zitten, als ik al ergens zou tekenen, dan zal het niet langer worden dan een jaar. Dat heb ik hier ook gedaan. Om een club te redden bijvoorbeeld? Om een club te redden. Een club wil niet degraderen. Een club heeft een trainer die naar een grotere club gaat en heeft een overbruggingsperiode. De club zit op doodspoor en moet wel Europees voetbal halen. Een bond waarbij je een team gaat trainen naar een toernooi toe of op een toernooi. Of de trainer daarbij helpt. Ja, er zijn volgens mij hartstikke veel dingen die ik zou kunnen doen. Terwijl tegelijkertijd het mij ook onwaarschijnlijk trekt om gewoon iets totaal anders te doen. Alleen maar om mezelf de ruimte te geven om te ontdekken of er inderdaad nog meer is dan alleen maar voetbal. We zijn benieuwd wat hij gaat doen. Alex Pastoor. NPO Radio 1. Het is 9:30. Hoofdpunten van het nieuws, Jan van der Putten. Jan. Er komt voor het eerst een groot onderzoek naar de problemen bij slachtoffers van de basisschoolgijzeling in Bovensmilde in 1977. Vier Zuid-Molukse jongeren drongen op 23 mei 1977 de school binnen. 105 kinderen en 5 leerkrachten werden dagenlang vastgehouden. In Amerika is het schadebedrag voor misbruikslachtoffers van turnarts Larry Nassar opgelopen tot $1 miljard. Het ministerie van Justitie betaalt nu ook bijna 140 miljoen. Nassar, voormalig teamarts van de Amerikaanse Turnbond, misbruikte honderden jonge turnsters en kon lang zijn gang gaan doordat de FBI niet ingreep. Op een groot aantal treinstations gaan de geldautomaten tijdelijk dicht. De NS vreest voor plofkraken na de recente plofkraak op de stations Amsterdam-Zuid en Delft, die veroorzaakten veel schade. En een Nederlands veilinghuis gaat een superjacht veilen van de pro-Russische oligarch Viktor Medvedchuk. Die zakenman werd in 2014 al door de VS op de sanctielijst gezet voor zijn rol bij de annexatie van de Krim. Langs de lijn en omstreken. Aan tafel nog steeds Kirsten van de Westering. We spraken met haar over haar revalidatieproces. 2 kruisbandblessures. En Chris Link is ook hier in de studio. Zanger en is overal al geweest. En is eigenlijk opnieuw aan het beginnen, toch? Ja, en daar gaan we het over hebben, Chris. Want we kennen jou misschien beter als Chris LeMay. Onder die naam deed je mee onder meer aan The Voice of Holland, The X-Factor, 3FM Series Request. Talent was je. Je zit te knikken, dus tot nu toe klopt het wat ik zeg. Nou ja, het klopt niet exact helemaal. Nou, maar vertel even exact. Het is een beetje, hoe zit het exact, Chris? Ik ben oorspronkelijk geboren als Christian Link. Maar ik vond die naam een beetje als christelijke schakel, als je dat vertaalt. Chris Link. Niet helemaal als iets voor mij om zeg maar dat te dragen. Ja. Vandaar dat ik me Chris Link ben gaan noemen. Maar in 2006 deed ik mee aan de X-Factor. Daar werd ik dan 5e. Dus dat was het begin eigenlijk dat ik dan de muziek in ben gegaan. Inderdaad. En Vanaf dat moment ging ik me Chris LeMay noemen. Ja. En om het nou nog ingewikkelder te maken, je zit hier als artiest met de artiestnaam Zenlink. En de reden daarvoor is, daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben met je. Mm-hmm. En ja, die eerste nummer onder die naam is uit. The Story Ain't Over Yet van je nieuwe EP die binnenkort uitkomt, hè? Ja, in oktober gaat het uitkomen. Nou, maar misschien kennen nogmaals de mensen dus onder die andere naam, Chris LeMay. En we gaan nog heel even terug in de tijd. Baby, don't you worry, carry you through these rainy days. We can go to San Francisco if you want to. On my way full of hope and glory, got my dreams and my own true story. There's no end inside. I think I know you. Dit klinkt toch heerlijk? Ik ben dan zelf weer te kritisch dat ik dit al niet meer... Ik zag je een beetje schudden bij het eerste nummer. Oh nee, daar gaan we weer. Ja, ik moet zeggen, ik heb net gezegd dat ik niet muzikaal ben, maar ik hoor wel dat dit echt goed is. Dit klinkt wel lekker hoor. Nou, ja. Nou, dankjewel. Ja, je had zelf wat licht, hoe kritisch, hoe kijk je dan? Ja, nee, maar dat is toch altijd kijken, dat is dan weer oud en dan ga je er dan toch altijd weer anders naar kijken. En dan denk je van, oh ja, weet je, je wordt ouder en je gaat je ook alweer meer ontwikkelen en dan ook muzikaal. Dus dan, dan ga je die lat steeds hoger leggen. En dan is dat oude eigenlijk al niet meer zo goed. Oké, okay, dus muzikaal gezien. Maar hoe kijk je terug op die tijd? Je was gewoon lekker aan de weg aan timmeren. Je deed mee aan die shows. En dat ging allemaal hartstikke goed ook. Hoe kijk je terug op die tijd? Als heel leerzaam, sowieso. En, leerzaam? En ook in ieder geval hele mooie kansen gekregen. Want ik leerde dan Gordon Grootheden kennen. En dat is dan een best wel een grote bekende producer. Dus die heeft mij heel erg geholpen dan daarmee. Maar er werden wel vooral nummers voor mij geschreven. Dus dat voelt natuurlijk heel anders dan dat je natuurlijk nummers gaat zingen die vooral anderen hebben geschreven qua tekst. Ik heb me daarin gewoon heel erg moeten ontwikkelen om ook het songwriten dus onder de knie te krijgen. Ja. Dus dat is steeds beter gegaan. En dus nu schrijf ik alles zelf. Dat is nu. En, precies, maar ik pik dus nog even de draad op precies, van toen. Ja, okay, van toen. Want ik heb begrepen, uiteindelijk de klad kwam erin. De lol ging er vanaf. Hoe komt dat? De urgentie die was er gewoon niet meer. Weet je, dus dan ben je aan het schrijven, maar dan denk je, oh ja, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Want het kost ook best wel veel geld om een band te betalen. En dat is soms ook best wel ingewikkeld, want iedereen die zit ook weer in andere bands of wat dan ook, om dat dan te plannen. Dus dan heb je een tof optreden, maar dan kunnen de drie niet, weet je wel. Dus er is best wel veel geregeld. En dan denk je, oh ja, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Het eigen muziek maken. Je was echt do it your own. Dus was niet, je had geen manager en je had geen precies. En dat label, is ook, dus het alles heel veel. Ja, daarom, je hebt heel veel van die side dingen eigenlijk. Ik bedoel, wat niks met muziek te maken heeft, maar meer het management, wat je dan zelf allemaal moet gaan doen. En dat vraagt gewoon heel veel van je. Dus dan ben je bijna niet meer creatief, maar alleen maar aan het regelen. Maar wat is dat dan? Is de rompslomp is erger dan de lol die je nog hebt? Ja, op dat moment wel. Maar dat heeft omdat de muziek dan te weinig betekenis had. Of in ieder geval, het was een beetje, de koek was gewoon op. Kijk, vaak helpt het natuurlijk ook wel mee. Als het dan heel erg wordt opgepakt of zo, dan gaat het natuurlijk leven en dan krijg je daar weer energie van. Maar op dat moment was het een beetje, viel het een beetje dood. En dan was eigenlijk The Voice als een soort van laatste middel dat ik dacht van, ik kan er misschien nu nog een beetje leven in blazen. Wie weet dat dan nog iets oplevert, of dat je weer iemand tegenkomt, waardoor je dan die energie weer vindt om te gaan schrijven en dan weer met vol goede moed toch alles gewoon weer door te zetten. Ja, is dat dan een spiraal die langzaam naar beneden gaat, of is er een moment geweest dat je dacht, ik ben er gewoon klaar mee? Nou, kijk, ik bleef altijd wel muziek maken, maar dan meer gewoon en het koffercircuit. Want daar verdien ik mijn geld mee, veel bruiloften, partijen. En daar beleefde ik ook wel heel veel plezier mee. Want ja, het zijn gewoon van die, inderdaad, ik bedoel zeker een bruiloft. Hè, dat is een belangrijke dag voor die mensen. En het is mooi als je daar bijdrage aan kan leveren tijdens de ceremonie. En, maar daar haal je toch niet je plezier als artiest, als muzikant. Nee, precies. Bij. Wel creatief gezien begon het inderdaad dan later te knagen, maar in die tijd was het gewoon prima. Want je bent wel muziek aan het maken. En zeker in mijn band, daar zijn we heel veel aan het improviseren en verzoekjes. Dus je bent niet iedere avond hetzelfde aan het doen. Dus op die manier ben je nog wel muzikaal bezig. Omdat je creatief bent op zo'n avond. Dus ja, en als je daarvan kan rondkomen, is dat niet verkeerd als dat gewoon je leven is. Dus toen was dat op dat moment gewoon helemaal prima. Ja. Ja. En dan kom je in de situatie en dan gebeurt er iets heftigs in je leven. Ja, dat klopt. Eigenlijk was het al bij de Voice, zeg maar, die laatste poging om er nog wel leven in te blazen. De situatie dat mijn broer en mijn schoonzus, die waren in verwachting van een tweeling. En één meisje overleed in de buik, waardoor het andere meisje complicaties kreeg. En haar hersenen konden niet ontwikkelen. Dus zij zou niet lang te leven hebben. En toen dacht ik van ja, het is wel mooi om in ieder geval tijdens die auditie iets te brengen wat dan betekenis heeft en om hun ook een hart onder de riem te steken. Het is ook niet zo dat ik heel erg veel praat met mijn broer over dat soort dingen. Dus dit was wel een mooie manier om hem in ieder geval te laten weten van, weet je, ja, ik om hem te supporten. En dus dat nummer, dat ging heel erg over die laatste momenten, zeg maar, koesteren. Dat je diegene in jouw armen hebt. En nu is dus de situatie dus zo dat een exacte jaar later, toen ik die tekst schreef op 28 mei, werd ik zelf vader van een tweeling, Zen en Izzy. En nu was het dan zo dat 7 dagen later overleed mijn zoontje Zen aan een metabole ziekte. Dus eigenlijk die tekst die ik toen schreef, die werd ineens helemaal voor mezelf van toepassing. Want om het dan eigenlijk nog extremer te maken, zeg maar, is dat mijn nichtje die niet lang te leven zou hebben, die leeft nog steeds. Ja. Dus mijn broers, schoonzus, die hebben die tekst nooit op die manier helemaal beleefd. Maar ja, in dat geval was het wel voor mij zo. Dat ik gewoon mijn zoontje in mijn armen had en wist van oké, dit gaan de laatste momenten zijn. Dus dat voelde. Tussen dat nummer ging heel snel al door mij heen. Toen inderdaad dat moment inderdaad ontstond. Dus dat is ook iets. Ook de reden waarom ik dus weer muziek ben gaan maken. Ja, is dus dat. Dus eigenlijk de Voice soort van eindpunt. Maar eigenlijk is het ook alweer. Het is een punt waar ik de handdoek in de ring heb gegooid. Maar waar ik hem eigenlijk nu ook weer uit heb gehaald. Ja, weer, je vertelt nu wel in een paar zinnen waar natuurlijk een hele wereld achter schuil gaat. Ja, probeer dat het even ook een beetje tot me door te laten. Niks, sorry. Maar ik probeer het een klein beetje tot me door te laten dringen. Mm-hmm. Je vertelt over je broer, die krijgt een tweeling. Ja. Een van de twee overlijdt. Dan ben je zelf, met je vrouw krijg je ook een tweeling. En jouw zoontje, Zen, overlijdt na een week. Dat klopt, ja. En dat lied wat je een jaar daarvoor schreef voor je broer, dat is eigenlijk van toepassing op je eigen situatie. Dat leek ineens voor mezelf te zijn gezegd. Ja, maar kun je ik probeer me even dan in te denken hoe dat is als je een tweeling krijgt en een van de twee is na 7 weken of na 7 dagen overlijden. Hoe sla je daar dan weer doorheen, man? Eigenlijk verrassend goed. Maar dat heeft ook gewoon te maken. Ik ben inderdaad gewoon net als Kirsten inderdaad positief ingesteld. Bij mijn vrouw eigenlijk ook. En we hadden wel heel snel iets van. We gaan iets moois van maken. Zeg maar, dat gaat niet voor niets zijn. En ik deed ook Zen de belofte van dat het inderdaad ook niet voor niets zou zijn dood. Het was ook een keuze om hem te laten gaan, want hij had eigenlijk langer kunnen leven. Maar een metabole ziekte, zijn hersenen waren al zo zwaar beschadigd dat de arts ons adviseerde van het is beter om hem te laten gaan. Dus die keuze hadden we gemaakt. Dus vandaar ook die belofte. En dat gaf gelijk heel veel kracht eigenlijk. Hoe moet ik me die belofte voorstellen? Oké, het is natuurlijk een pasgeboren kindje, dus of die echt verstaat. Maar in ieder geval, ik hoop zijn ziel dat hij dat verstaat, wat ik daarmee bedoel, die belofte. Wat beloof je hem? Dat zijn dood niet voor niets zou zijn. In mijn geval ging muziek door mij heen, dat ik weer muziek zou gaan maken. En nu natuurlijk wel inderdaad ja, met een veel diepere laag. En muziek krijgt ineens dan veel meer betekenis dan voorheen. Gewoon dat je een ervaring hebt gehad met de dood, wat ik daarvoor niet kende. Dus dat is voor het eerst in mijn leven dat ik echt pijn heb ervaren. Maar ik kon het wel al snel zien als een verrijking, zeg maar. Dus dat het soort van ervaring is die je om kan zetten in iets krachtigs. We kunnen nog eventjes luisteren naar het liedje waarmee jij die auditie deed bij The Voice of Holland. Oké. No, I don't quite know how to feel. But what to say, it's like a warm summer rain. When I stroll, you're here to calm me down. So proud and sad at the same time. Now you're born and cried. Your shining light is fading into the darkness. And there's no wrong as long we are. Dat komt bekend voor, Chris. En dit staat ook op jouw nieuwe EP? Ja, ik ben er toevallig nu mee bezig in de studio. Ik heb inderdaad die tekst heb ik nog wel een beetje gefine-tuned. Want daar ben ik dan ook niet zo tevreden mee over. Maar zo gaat het dan. Maar op zich is het ook wel nu wel mooi dat het een soort van nummer is geworden wat voor mijn broer betekenis heeft en mijn schoonzus. En wat dus voor mijn nichtje is, maar ook inderdaad voor ons als familie zijnde en voor Zen. Dus dat maakt het ook wel weer heel mooi. Dat het een soort van, ja, dat het ook alweer samenkomt en dat het een soort van, ja, echt familienummer is geworden. Daar ben ik nu mee bezig in de studio om daar weer eens gewoon een nieuwe versie, een verbeterde versie ook, vind ik wel, van te maken. En je zoontje heet Zen en Bert zei het al in het begin. Je noemt jezelf nu ook Zen. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat dat met je zoontje te maken heeft. Dat zeg ik. Nou ja, het is vooral wel, inderdaad, dat is wel vooral de reden. Omdat hij de reden is waarom ik weer muziek ben gaan maken, waarom ik dit pad weer op ben gegaan. Weet je, dus als hij niet in mijn leven was gekomen, dan had ik geen muziek gemaakt. Dus alles, alles voelt gewoon verweven nu met hem. Dus maakt niet uit, ook al schrijf ik over hele andere dingen. Het is wel, was zonder hem nooit ontstaan, die muziek. Ja, dus was eigenlijk heel logisch dat je je zo ging noemen. Ja, ik weet niet, het voelde gewoon heel speciaal. En ik denk ook wel, op die manier voelt hij ook wel dichterbij. Ja. Omdat je er ook, ja, omdat het zijn naam draagt, dan denk je er ook veel meer aan. Dus ik denk ook, zeker als straks die EP, wat natuurlijk heel erg over hem gaat, als die straks uit is, dan ga ik over hele andere dingen schrijven. Maar dan blijf je er toch nog wel op die manier zo die heel erg die connectie voelen. Ja, het is mooi, maar ook heel kwetsbaar. Ja, maar ik vind het dan juist een hele, ja, gewoon een mooie emotie als het wat met je doet, is ook gewoon bij mezelf. Ja. Is er een reden dat je dit ook gewoon bereid bent om dit te delen met iedereen? Nou ja, het is wel natuurlijk mooi om zoiets gewoon te delen. Dat het gewoon kan resoneren met mensen. En dat is, ja, wat je natuurlijk wil als muzikant. Gewoon dat je die verbinding kan maken. En vooral ook wel gewoon in ieder geval een mooie boodschap te verkondigen eigenlijk. Dat het, ja, dat je iets vertelt vanuit het donker. En waardoor eigenlijk ook, ja, tussen het positieve veel feller bij je binnenkomt. Ja, the story ain't over yet. Wat zegt dat? Ja, dat is dat het verhaal inderdaad hier niet is geëindigd. Dat zijn dood niet per se. Zei ik net ook al. Niet het einde is. En dat we gewoon doorgaan. En dat ik zijn verhaal kan vertellen. Maar ook kan in ieder geval voortleven op een muzikale manier. Weet je, zijn wil om te blijven leven. Die zit nu in de muziek. Zo voelt het. Down, shining right at me, and driving slow. so fast, like I almost forget what we've been through. Je wel tevreden over, Chris? Ja, ja, zeker. Ja, dat is je nieuwe single, The Story Ain't Over Yet. Zenlink, ik wil bijna Chrislink zeggen, maar Zenlink. Ja, goed, je bent weer begonnen. Je neemt dan dus ook al een romsomp weer voor lief. Dat je weer, lukt dat nu wel? Of heb je iets vaster? Ja, nee, precies, maar nu heb je natuurlijk nu Zen ook wel gewoon mijn drive eigenlijk. Ja. Dat werkt heel anders. Het is niet alleen maar voor mezelf. Maar je doet het ook voor hem. En dus dan heb je eigenlijk altijd de reden om door te blijven gaan. Ook al is het moeilijk. Stel dat het allemaal dan niet lukt of zo. Dan heb je toch altijd wel iets van oké, we blijven gewoon doorgaan en muziek maken. En dat is eigenlijk ook wel het belangrijkste. Het gaat ook niet per se dat het dan heel veel op de radio is of wat dan ook. Het gaat gewoon puur om het proces dat we. Goed, dat ik deze muziek maak, dat het er gewoon is. En, cool. Nou ja, je bent bij Radio 5 geweest, Q Music, ja, precies. Radio 2. Nee, ik ben heel blij dat het... Ik bedoel, het voelde ook heel bijzonder om dan inderdaad je liedje op de radio te horen voor het eerst. En hoe is dat? Dat lijkt me nou echt iets heel bijzonders namelijk. Ja, nee, dat is ook wel iets... bedoel, zeker als we dan met de hele familie thuis zitten en je hoort... Ja, dus, en je hebt het niet door en je bent aan het eten en denk... Hé, wacht eens, dat is inderdaad een liedje. En dan... Ja, dan is dat toch wel iets. En dan zeker als je er dan mee stilstaat van ja, inderdaad, wat er allemaal is gebeurd. En waar het vandaan komt. Ja, precies. En je ziet Zen's fotolijstje dan op de piano. Dat voelt toch een beetje van het is dan inderdaad dan heftig wat er gebeurd is. Maar ook weer heel mooi dat er dan, ja, wat er allemaal is ontstaan. En wat dat betreft had ik dat ook dan niet willen missen. Dus als ik denk, als je een soort van vraag zou stellen van als je een soort van keuze hebt van wat was het allemaal niet gebeurd was of juist wat er dan nu gebeurd is, dan zou ik toch inderdaad gewoon verkiezen dat ik heel blij ben dat dat Zen in mijn leven is gekomen. Ja, gelukkig hoeven niet te kiezen. Precies. En zeggen, het blijft niet alleen bij muziek. Er komt ook een documentaire aan. Ik neem aan over jou of over jullie. Hoe? Nou, er zijn gewoon heel veel ook wel bijzondere dingen gebeurd, ook op spiritueel gebied. Maar ook heel veel van die wonderlijke momenten. Bijvoorbeeld één moment was eigenlijk ook bijvoorbeeld dat we dachten dat Zen al was overleden. Want hij ademde al 2 minuten niet meer. En dat was helemaal grijs qua kleur. En Toen dan, ja, hadden we iets van, oké, we laten nog even ons dochtertje Izzy naast hem liggen om afscheid te nemen. En ja, toen zagen we een soort van wonder gebeuren dat Zen weer kleur kreeg en begon te ademen. En dat Izzy die eerst heel hard huilde, die werd helemaal rustig. Dus je ziet ineens gewoon een connectie tussen broer en zus. Ja, daar ben je dan gewoon getuige van. En dat vind ik dan ook wel heel wonderlijk om te zien, dat je als tweeling zijnde dat gelijk als baby zijn een soort van connectie is. Maar dat maakt ook natuurlijk wel weer emotioneel in de zin van dat je inderdaad weet dat Izzy zijn en tussen haar broer moet missen. En dat is dan wel iets wat je dan nog wel emotioneel maakt. Niet inderdaad meer voor mezelf, dat heb ik dan wel kunnen verwerken. Maar als je dan aan haar denkt, dan is het toch weer een andere beleving. Dat je, dat wil je ook terug laten komen in het documenteren. Nou ja, eigenlijk, het gaat inderdaad. Het is eigenlijk een muziekdocumentaire, maar wat natuurlijk ook heel erg over de wonderlijke dingen gaat die er gebeurd zijn. Maar ook inderdaad van het omzetten van verdriet naar iets heel moois. En het is vooral een hele mooie boodschap willen delen daarmee. En, maar wat over kwetsbaarheid. Ik heb de trailer van dit documentaire gezien. Dat gaat bijna nog wel een stap verder dan muziek alleen. Ja, dat is wel, zeg maar, de trailer die past heel goed bij de eerste single. Van gewoon de reden waarom ik weer muziek ben gaan maken. Ja. En ik moet zeggen, ik heb er ook wel even een tijdje over getwijfeld. Na een tijdje, ik had er eigenlijk ineens een paar dagen van, oh ja, waarom ga ik dit eigenlijk delen? Want het is zo persoonlijk eigenlijk. En ik ben best wel een team. En ik ben best wel een introvert persoon. En ik hoef eigenlijk helemaal niet die aandacht van, wat heftig of zo. Dus maar ik had ook van, ik wil het wel gewoon graag delen. Ook om zijn verhaal te vertellen. En uiteindelijk, zeg maar, om ook te laten zien wat uit zo'n ervaring, dat het juist heel veel brengt ook. Dat het een verrijking is. En en dat is gewoon wel wat ik wil uitdragen. En wat denk ik ook wel genoeg mensen ook waarschijnlijk wel voelen. En waardoor het resoneert. En wat wil je dan vooral graag delen aan die mensen? Wat ik vooral gewoon graag, eigenlijk meer, dat het leven wonderlijk is en dat het leven niet tegen je is, weet je wel. Het is gewoon, maar misschien wil het leven je wel iets vertellen. En voor mij is dat dan geweest dat ik blijkbaar weer de muzikale pad op moest gaan lopen. Zo kan ik het wel zien als je, denk ik, gaat uitzoomen, zeg maar, over inderdaad gewoon boven jezelf uit. Je gaat beseffen, hoe wonderlijk inderdaad dat alles in connectie staat en geloof ik wel gewoon in iets groters dan gewoon heel erg het menselijke. En heb ik ook wel het gevoel dat sense energie toch nog wel aanwezig is. En dat helpt mij heel erg om dat te geloven. En kijk, ik denk dat het wel gewoon mooi is om te blijven geloven erin. En dankjewel. Chris, dankjewel. The Story Ain't Over Yet, nieuwe single van Zenlink, kun je overal beluisteren waar je maar wil, volgens mij. Dankjewel, Kirsten van de Westering. Dankjewel, heel veel succes met je revalidatie. Dankjewel. Bedankt dat jullie beelden zijn, jongens, dit uur. Wij gaan nog een uurtje door. Succes. Succes, dankjewel. NPO Radio 1, podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De IND checkt of asielzoekers de waarheid spreken en recht hebben op asiel. Iemand woont in IS-gebied. Ja, hoe ging dat dan? Heb je ooit iets gezien? Heb je iets opgemerkt? Nee, ze hadden nooit iets gezien, nooit iets gehoord. Maar hoe toets je op geloofwaardigheid en hoe doe je dat op een zo humaan mogelijke manier? Het zou een illusie zijn om te denken dat de Unit NF, zeg maar, alles kan afvangen wat via de asielinstroom binnenkomt. Deze week in Docs, asielzoekers zijn net mensen. En dat heeft er onder andere mee te maken dat mensen dus de dingen misschien niet vertellen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Nu naar Aldi. Voor een 1 ster beter leven XXL varkensnitzel. Maar liefst 250 gram voor €2,75. Sixpack Schultenbrouw Premium Pilsner voor €2,37. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo persinezappels voor slechts €1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappelsap van persen. Tuurlijk wel. Aldi. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Comedian

Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Ze zijn er. En alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken. Kom passen. Alleen bij Grand Optical. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Bert van Leeuwen. Laatste uurtje langs lijn en omsteken op deze dinsdag de 23e april met de Eiffeltoren. Daar gaan we het over hebben zo meteen. In de Olympische stad Parijs natuurlijk. Maar die was bij de bouw helemaal niet zo populair bij de burgers. Ja, en wie was de man die hem bouwde eigenlijk? Een musical vertelt het verhaal achter het iconische bouwwerk. Raakt Feyenoord zijn trainer kwijt. Arne Slot aan Liverpool. We gaan zo meteen bellen met een Feyenoord-watcher. En de Amerikaanse Senaat steunt een militair steunpakket van $95 miljard. Hoort u ook meer van? Eerst het overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Wielrenner Michael Zeilaert heeft voor een verrassing gezorgd in de ronde van Romandie. De 24-jarige Zeilaert won de ruim 2 kilometer lange proloog in het Zwitserse Payerne. Zeilaert boekte zijn eerste World Tour overwinning en was natuurlijk door het dolle heen. Ja, yeah, it's crazy. I mean, I can't believe it. I mean, I started quite early and the last 2 hours have been the worst 2 hours of my life because of the stress. I want this so much for myself, for the team. We're building so good on everything and it's super nice to show that we are capable of doing stuff like this. And yeah, it's a super team, so I'm really happy to give this to the team also. Ik startte vrij vroeg, vertelde Zeilaert. De laatste 2 uur waren de ergste van mijn leven vanwege alle stress. Ik wilde dit zo graag. Zij zegt dat Danny Makkely is door de UEFA geselecteerd voor het EK komende zomer. Het wordt zijn derde eindtoernooi na het vorige EK en WK. We zeiden het al, Arne Slot is de belangrijkste kandidaat om Jurgen Klopp op te volgen bij Liverpool. Dit melden diverse Engelse media. Liverpool zou de deal op korte termijn rond willen maken, maar dan moet het nog wel met Feyenoord een akkoord zien te bereiken over een afkoopsom. Feyenoord lijkt daarnaast ook jeugdtrainer Robin van Persie kwijt te raken. Van Persie is in gesprek met Heerenveen en volgens het Algemeen Dagblad zelfs al dicht bij een akkoord. Zometeen na 22:30 meer over Slot. Beter nieuws is er voor Ajax. Jordan Henderson en Steven Berghuis stonden vandaag weer op het trainingsveld. Henderson is hersteld van een rugblessure en mogelijk morgen alweer inzetbaar in het thuisduel met Excelsior. Voor Berghuis, die al 2 maanden kampt met rug- en knieblessure, komt die wedstrijd nog te vroeg. Erik ten Hag heeft van zich afgebeten tijdens de persconferentie. De trainer van Manchester United won afgelopen zondag met zijn ploeg ternauwernood van Coventry City in de halve finales van het Engelse bekertoernooi. Een journalist noemde de prestatie beschamend en daar was ten Hag het niet mee eens. Hij vond de juiste reactie van de journalisten beschamend. Nou, de reacties van jou was embarrassed. The comments in football, top football is about results. We made it to the final and that is huge achievement. Twice in 2 years. Ja, geen juiste reactie dus. In topvoetbal gaat het om resultaat, zegt Ten Hag. Het is een geweldige prestatie dat we in 2 jaar tijd 2 keer de finale hebben bereikt. Het is het symbool van Parijs en wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. De Eiffeltoren. Komende zomer is de door Gustave Eiffel ontworpen toren het middelpunt van de Olympische Spelen. Paris 24, Los Angeles 28. The deal has been sealed. The International Olympic Committee has confirmed that Paris will host the 2024 Summer Games. Na precies 100 jaar keert het evenement terug in de stad. The tower is one of the most iconic sites in the world and the centerpiece of the Olympic Games. It will tower over the event just as it did when the Olympics were in Paris 100 years ago. Gustave Eiffel designed it. Paris just wouldn't be Paris without the Eiffel Tower. Ja, En die Eiffeltoren en vooral het verhaal van Eiffel staat centraal in de nieuwe Nederlandse musical Eiffel, logischerwijs. Bedenker, producent is Fons Ronge. Hij is samen met Ad Knippels bij ons, die de ontwerper speelt. Welkom allebei. Fons, een mooi cadeautje voor jullie, hè? Want de spelen staan voor de deur. Of heb je dit zo gepland? Nee, we hebben het zeker niet zo gepland. Maar dat valt allemaal samen. Het valt allemaal samen. En nou ja, de hele zomer is de toren op televisie en staat in de kranten. En nou weet iedereen wel een beetje hoe die eruit ziet. Ja, maar het is toch extra leuk, denk ik. Nee, dat is zeker extra leuk. Ja, en de Fransen, om meteen maar even die verbinding te maken. Die Fransen zijn echt enorm trots, hè, op die toren. En delen van de medailles hebben we ook al bij Studio Sport over gehad. Delen van die medailles bestaan ook uit de kern van de medaille is een stukje Eiffeltoren. Ja. Die Eiffeltoren. Ik vind dat te gek. Ja, nee, dat is fantastisch. Ja. Nee, dat ding is natuurlijk 135 jaar oud. En nou, er zijn delen al vervangen door modernere elementen. En de oude elementen, die hebben ze dus gebruikt. Die gooien ze niet weg, daar doen ze dingen mee. Ja. Die zitten nu in de medailles. Is gewoon geld waard natuurlijk. Maar dat zegt wel wat, hè? Denk ik. Over hoe de. Ja, nee, kijk, volgens mij zijn de Fransen een super trots volk. En is de Eiffeltoren in de loop van de jaren het icoon geworden voor Parijs en heel Frankrijk. Dus het feit dat ze die in die medailles stoppen om aan de winnaars mee te geven, is volgens mij daar een groot symbool van. Ja, Ad, jij bent ook helemaal into de Eiffeltoren nu natuurlijk. Jij bent inmiddels al een soort van Gustave Eiffel geworden. Ja. Kan je ze voorstellen? Ja, ik ben me natuurlijk helemaal aan het inlezen. Ja. Ja. En jullie zijn er ook met z'n allen geweest. Waarschijnlijk heeft iedereen hem al gezien, maar nog niet allemaal op de Eiffeltoren. Niet iedereen van de cast en van de creators waren erop geweest. Ik wel. En het blijft fantastisch om daar bovenop te staan. En onze verslaggever en musical kenner bij uitstek, Erik Samplonis, was met jullie mee. La Tour Eiffel. Hallo, ik ben Soraya Gerrits en ik ga de rol van Claire spelen in Eiffel. Ja, we staan nu op de Eiffeltoren. Ja, daar staan we zeker. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het heel spannend. Ik heb een beetje hoogtevrees. Dus ik ben er naar de rand gegaan, maar het is wel heel impressive. Erik, je ziet eigenlijk wel alles. Dat is wel echt heel cool. Vanaf de rivierde Seine heb je een goed uitzicht op die enorme toren. En dus zijn we het water opgegaan en spreek ik in de rondvaartboot met een schrijver van het stuk, Max Royer. Hij staat natuurlijk aan de oevers van de Seine. En dat is wat Gustave Eiffel op een gegeven moment zingt. Hij ook een stukje dat hij aankomt lopen. En hij heeft eigenlijk een droom dat hij iets moois gaat maken. En dan komt hij aanlopen. En dan ziet hij in de weerspiegeling van de Seine, ziet hij dat de toren er is. Hij wil deze toren neerzetten in een tijd dat eind 19e eeuw. Dat is echt. Parijs is heel. Ik liet je net een foto zien. Parijs is heel laagbouw eigenlijk, betrekkelijk. Dit was het hoogste wat ooit gebouwd is. Notre Dame is volgens mij 80 meter hoog. En dit gaat naar 300 nog wat meter. Componist Helmer Kant is ook op de boot en hij kwam net oog in oog te staan met de Eiffeltoren. Hij staat me aan van, wat doe je met me? Wat flik je me? Bijna. Want je bent wel een verhaal te maken over die toren en die mensen die dat hebben gemaakt. En daar zit je zo in. Dus dat deed me wel wat. Toch het idee van, maak iets moois. Ja, ik zie twee lachende gezichten hier. We hoorden net al eventjes, de toren is hoger dan in Notre Dame. Toen die gebouwd werd, ruim 130 jaar geleden, niet iedereen was er blij mee, hè, Fons? Nee, dat was zeker niet het geval. Want niet iedereen zat te wachten op een toren van 300 meter. Het was natuurlijk een wedstrijd voor de wereldtentoonstelling. Er waren heel veel varianten gemaakt. En uiteindelijk heeft de firma Eiffel het dan gewonnen. En mocht de toren gaan maken. Nee, tot aan de paus was er op tegen. Want nou ja, je gaat hoger dan de Notre Dame. Hoger dan God in hun ogen. De buren om het Champ de Mars, waar de toren is gebouwd, waren doodsbang dat dat ding zou omvallen. Ja. En er zijn niet heel gek, hè, in die tijd, 130 jaar geleden. Ja, nee, eind 19e eeuw, we zaten wel in de industriële revolutie. Maar staal was ook nieuw, dus men vertrouwde dat misschien ook niet helemaal. Nee, en er is op een gegeven moment ook een soort open brief door 300 kunstenaars, schrijvers, belangrijke Fransen geschreven in een krant met niets doen, stop, jullie maken Parijs kapot. Ja, en ik krijg mijn huis niet meer verkocht straks, ja. Dus zo'n stalen ding naast mijn huis. Ja. Dat, je kunt je nu niet voorstellen. Ad, wat zegt het jou? De Fransen zijn er beren trots op. Inmiddels wel, ja. Ja, ja, die vonden het fantastisch. En oorspronkelijk zou de Eiffeltoren na 20 jaar na de wereldtentoonstelling afgebroken worden. Maar ze hebben toch maar besloten om hem te laten staan, want het is wel heel goed bevallen. Is daar nog over getwijfeld eigenlijk? Toen? Nou, volgens mij hebben ze het daar wel over gehad, toch? Want het was het contract voor 20 jaar, inderdaad. Ja. En dan zei hij, hij is zelfs een keer aangeboden om te verkopen door een enorme chageraar. Die zei, ik verkoop de Eiffeltoren. Aan Las Vegas of zo. Nee, ja, gewoon echt aan Fransen. En die heeft daar heel veel geld aan verdiend. Is daar wel uiteindelijk voor opgepakt. Okay. Het valt wel schitterend samen met de Olympische Spelen natuurlijk. Die straks hebben allemaal Nederlandse winnaars. Heb je al ideeën? Wat gaan we daar iets mee doen? Nou, mij lijkt het natuurlijk fantastisch op het moment dat al die winnaars op de rode loper bij onze première staan met een stukje Eiffeltoren om hun nek. Dus, ja, en laten we gaan zingen in het Holland House. Ja. Toch? Ik hoor allemaal goede ideeën hier. Precies. Nou, de hamvraag, Fons. Waarom wil iemand een musical maken over de Eiffeltoren? Ja, waarom niet? Eigenlijk alles wat nu net ook is gezegd. Het is zo'n groot icoon. Er is ook een musical over Titanic. Vorig jaar hebben wij Checkpoint Charlie gemaakt over de Berlijnse muur. Het is zo'n groot icoon. En het rare is dat wij het allemaal enorm associëren met een hele romantische plek. Er worden per dag meerdere mensen ten huwelijk gevraagd. Het is zo'n onderdeel van Parijs. En wat we net zeiden over de kritiek die er was, is die omslag van zoveel kritiek naar zo'n belangrijke en naar zo'n romantische plek. Terwijl eind 19e eeuw werd dat neergezet als een soort technisch vernuft. Het laten zien wat we kunnen. En van die techniek is eigenlijk niets meer te merken. En we kijken alleen nog maar naar dat icoon, naar de romantiek en naar het Franse. En mijn fascinatie daaraan is iedereen kent dat beeld, iedereen kent die skyline. Maar er was ook een dag waarop het niet zo was. Ja. En wie is dan diegene die dat verzint en dat gaat uitwerken? Maar dan duik je erin in dat hele verhaal over de Eiffeltoren, Gustav Eiffel. Wat kom je dan tegen wat jou toch ook wel weer verrast heeft? Er zit een heel ontroerend familieverhaal onder. Gustav Eiffel, de rol die Ad gaat spelen, is in de tijd van de bouw van de toren alleenstaande vader. Zijn vrouw is ontzettend jong overleden, op de 32e ongeveer al. Zij liet 5 kinderen na met haar man. En de oudste dochter Claire is op haar 14e het gezin draaiende gaan houden. De rechterhand van haar vader geworden. En vervolgens, zoals wij de geschiedenisboeken interpreteren, ligt daar een heel mooi drama onder tussen vader en dochter over gezien willen worden, over wat wil je nalaten aan je dochter of aan je kinderen. En voor Gustav aan de stad, de wereld. Ik vind het zo leuk dat elke keer als je over Gustav praat, wijs je al naar Ad. Ja. Wat voor Gustav zet je neer, Ad? We moeten het nog gaan maken natuurlijk. Maar je hebt vast ideeën erover. Ja, ik heb er wel heel veel ideeën over. Wat ik sowieso heel erg mooi vind, waarom het ook nu nog heel actueel is, is dat mensen heel veel willen en heel veel moeten van zichzelf. En als je steeds maar reikt naar boven, vergeet je wel eens om naar beneden te kijken en naast je te kijken wie er eigenlijk naast je staat en zorgt dat jij kan doen wat je wil doen. En dat is denk ik vandaag de dag nog steeds heel erg aan de hand. Universeel. Ja, en dat vind ik wel heel erg te gek. Hoe kan je, waar is je ambitie en hoe botst dat met je privéleven? Dat Gustav ziet zijn dochter op een gegeven moment niet meer. Hij neemt voor waar aan dat ze er gewoon is. En dat ze zijn rommel opruimt, zeg maar, in zakelijke zin. En ook in het privé, in de familie. En ja, dingen zijn niet zo vanzelfsprekend. Nee. En hij ziet alleen maar die toren en wil eigenlijk letterlijk en figuurlijk alleen maar hoger. Ja, en hij denkt wel, ik wil mijn kinderen iets nalaten. Want ik ben hier in het nu. Ik ben in het hier en nu. Maar als ik straks weg ben, wat laat ik dan na? Terwijl je bent hier in het hier en nu. Kijk om je heen. Ja, het heeft hem iets heel bijzonders opgeleverd. Iets zeker. Wat we nu nog steeds kunnen aanschouwen. Ja, gewoon iets nagelaten. Wat heeft het hem gekost? Wat heeft het hem gekost? Nou, ik denk wat zeker in ons verhaal belangrijk gaat zijn, is de relatie met zijn dochter. Die komt ontzettend onder spanning te staan. Dus er valt heel veel te verliezen. Er valt heel veel te winnen. Een prachtig, iconisch monument wat daar gebouwd is. Maar de relatie met je familie, met je dochter in dit geval, die staat op het spel. En heb je dat zelf ook wel eens gehad? Heb je zelf ook eens hard gewerkt? Geldt dat Ik denk het wel. Ik heb wel hard gewerkt dat je denkt dat je af en toe in je visje getrokken moet worden van... Hallo, thuis is er ook nog. Ja. En dat is een heel terecht aan je visje trekken. Ja, de handrem is soms nodig, hè, in ieders leven. Hoe ga je het vertellen? Want ja, je wil die toren zien, volgens natuurlijk. Maar ja, die theaters die zijn vaak best hoog, maar niet zo hoog. Nee, ik denk niet dat we uiteindelijk de hele toren op het toneel zullen zetten. Nee. Maar dat is volgens mij ook het mooie, dat iedereen heeft dat beeld zo voor ogen dat niet nodig is. Nee, wat we vertellen in de voorstelling is en de bouw van de toren. Dus we vertellen echt de wereldtentoonstelling. Want Gustav Eiffel wilde dat ding eigenlijk helemaal niet maken. Die wilde in eerste instantie de metro van Parijs maken. Nou, dat mocht hij niet doen. En zoals wij het weer interpreteren, is zijn dochter echt een katalysator geweest voor het bouwen van die toren. Nou, uiteindelijk gaat hij er helemaal voor en heeft hij zijn stip letterlijk op de horizon. Dus we gaan de bouw van de toren zien met alle facetten die we eigenlijk niet kennen. Er is een hele grote staking geweest. Nou, de kritiek op het hele verhaal, hoe hij met zijn ingenieurs omging. Want hij is natuurlijk, het was een soort aannemer, maar iemand anders heeft het ontworpen en getekend. En daarnaast zien we dus het ontroerende familieverhaal tussen vader en dochter, schoonzoon, overleden moeder en nog andere personages. Ja, de schrijver van het stuk is Max Royer en de componist is Helmer Kant. Zij geven woorden en muziek aan de voorstelling. Max vertelt wat zijn favoriete lied is. Het gaat over Parijs en is de zin: of het nu leven is of liefde, het is hier. En daarmee proberen ze Parijs te vangen. En of het nou leven is of liefde, het is hier. Herkenbaar voor ons? Ja, nee, het is natuurlijk. Parijs bruist. Parijs is natuurlijk, en zeker in die tijd was dat nog misschien nog meer wel een wereldstad als nu. Omdat de wereld kleiner was. Als ik dan nu ook weer met de cast een paar weken geleden in Parijs loop. De romantiek, de grandeur, dat Parijse gevoel, dat is iets. Ja, dat kun je alleen weten als je daar bent geweest. En ik denk dat Max dat op dit moment heel mooi aan het opschrijven is. Ja, want dat is nog niet helemaal af. We zitten echt midden in het schrijfproces. Ja. En dat is altijd een heel bijzonder iets. Dat er iemand woordjes opschrijft en opeens dat straks Atat die gaat uitspreken en zingen, waar Helmer dan weer nootjes op heeft gemaakt, om het eventjes heel zwart-wit te zeggen. Dat is altijd misschien wel het meest bijzondere proces vanuit zo'n klein idee, zo'n fascinatie. En dan straks 25 november hebben we première en dan is daar opeens een voorstelling van A tot Z. Nou ja, dat is voor mij het mooie van theater maken. Dat je met elkaar daar aan bouwt. Eigenlijk net als er is gebouwd aan de toren. Ja. En heb je daar nog invloed op, Ad? Kan jij meeschaven aan liedjes en teksten? Nou, we kunnen het er wel over hebben. Als ik denk van, nou, misschien kan dit wel een toontje hoger, want dat is beter voor het nummer dan... Kan ik daar zeker over praten? Kan ik zeker over bellen? Wat vind jij zelf een mooi nummer wat in de musical zit? Ik heb nu al een paar favorieten. ik heb mijn overleden vrouw, Marguerite, die dus op jonge leeftijd is overleden, zit ook in de voorstelling. En wij zingen samen een duet dat heet Ik bouw een brug. Want Eiffel heeft heel veel bruggen gebouwd. En zij bouwt een brug naar hem toe, zodat hij bij zijn menselijke kant blijft. Daar zorgt zij voor. Nou, dat vind ik te gek. En hij zingt zelf, ik in dit geval dus. ik zing een lied over een toren die de hemel kust. Wat wil je nalaten aan je stad en aan de stad waar je vrouw begraven is? Ja, de musical is te zien, hè, vanaf dit najaar door het hele land. En dan kunnen we het verhaal zien achter die 300 meter hoge Eiffeltoren. En die we daarvoor natuurlijk allemaal in levende lijven ofwel via het scherm gaan zien tijdens de Spelen in Parijs. Absoluut, vanaf 25 november gaan we in première en dan door het hele land tot half maart. Dankjewel, Fons van Rongen en Ad Knippels. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. Because my love is here. She's there, she's everywhere, but she's really here. Ja, wat een toeval toch. Draaien we ook nog eens een keer het nummer I Love Paris van Frank Sinatra. U hoort het al, sportnieuws. Wielrenner Michael Zeilaert verraste vriend en vijand door de proloog te winnen in de ronde van Romandie. Het was de eerste overwinning van de 24-jarige Zeilaert in de World Tour. En we hebben hem nu aan de lijn. Michael, goedenavond. Goedenavond. En wat fijn dat je even aan de lijn wilde komen. Ik begrijp dat je daar wel toestemming voor nodig had van je kamergenoot. Ja, ik zit natuurlijk... Het is niet eendaagse koers, dus ik moet eventjes vragen of hij onder bed wil natuurlijk. Ja, nou, gefeliciteerd in ieder geval met deze overwinning. Wij waren, ja, moet ik heel eerlijk zeggen, echt wel verrast. Jij ook? Ja, natuurlijk was ik verrast. Ik bedoel, het is mijn eerste pro-overwinning. Maar ik weet wat ik kan. En de ploeg heeft het vertrouwen in mij. En dat geeft natuurlijk ook... extra kracht om hier om extra je best te doen in het thuisland van de ploeg. En het is ook een beetje de thuiskoers, dus je wil graag winnen en je doet je best ervoor. En dat het dan zo uitpakt, dat is natuurlijk perfect. Ja, te gek. Het was een korte proloog, hè? Iets meer dan 2 kilometer. 13 haakse bochten, een chicane en een kasseienklim. En toen dacht jij, toen je dat zag van tevoren, hey, dat is wel op mijn lijst geschreven. Ik dacht, dat is kaas hier, die is voor mij. Ja? Nee, ik ben er goed in en ik vind het leuk. Ik ben technisch en ik ben ook rap op de kortere afstanden. Dus de ploeg kwam eigenlijk mee. Want ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik de ronde van Romandie ging rijden. Want het is eigenlijk een klimkoers. Ja, want ik denk dat ik de zwaarste ben aan de start. Maar ik win wel de proloog. Dus op zich is het wel een geslaagde week al voor mij. Ja. En nu gaan we dag per dag kijken. En nu die berg overkomen, hè? Ja, inderdaad. Dat is niet makkelijk. Maar zeg maar, jij was natuurlijk al heel vroeg klaar. Dan moet je gaan zitten. Zat je in zo'n hot seat? Ja, er was een soort van tent. En er stond geen camera op. Dat was misschien ook wel goed. Ook, dan konden mensen muziek creperen. Ja, want ik heb jij niet gezien. We zaten mee te kijken. Wij riepen van alles over die hot seat. Maar dan bezagen je niet. Maar we dachten al wel waarschijnlijk. Nee. Ja, die zit natuurlijk in de zenuwen. Ja, het was niet te doen, joh. Ik ging helemaal kapot aan. Ja. Ik denk dat ik meer afgezien heb die 2 uur daarna dan de proloog zelf. En dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk het gevoel van... hey, ik heb echt een goede tijd gereden. Ik was snel, maar het blijkt dus echt heel goed te zijn. Wanneer had je dat gevoel dat je het wel eens kon gaan winnen? Nou, ik wist eigenlijk vrijwel direct dat ik eigenlijk een hele goede tijd neerzet. Want de verschillen waren al best wel klein. Ja, en ik zit er gewoon in 1 keer 3 seconden voor op dat punt. Op dat moment toen die gasten klaar waren. Ja. En toen dacht ik van, dat kan wel iets zijn natuurlijk. Maar het was zo vroeg, dus ik wilde mezelf niet rijk gaan rekenen. Ik denk, klote, nu moeten er nog heel veel. En er komen ook nog echt goede gasten aan, want het is gewoon een World Tour wedstrijd. En iedereen kan nu hard fietsen, dus ik dacht, fuck, we moeten echt op gaan letten. En niet te fanatiek gaan zeggen van, dit is hem. Maar toen het steeds verder erin ging, toen begon ik er wel echt steeds meer in te geloven. En op het eind, toen ik had het niet meer. Ja, joh, dan zie je alle Philippe op die finish af. Toch geen kleine jongen, die zie je op die finish afracen. En je ziet die klok terug tikken en je denkt toch, man. Ja, en het is ook gewoon, het is niet één keer, maar het is gewoon echt om de minuut komt er een gast binnen die in de buurt kan komen. En, ja, er zijn natuurlijk gasten waarbij je het meer verwacht dan anderen, maar... Ja, dat doet pijn in je hart, man. Ja, hij was versloopt, dus nog meer inderdaad dan van die ruim 2 kilometer. Dan is daar die ontlading. Dat hebben we wel gezien, hè? Die was groot, hè? Ja, die was groot. Kijk, het is ook een hele belangrijke voor de ploeg. Ik bedoel, de mannen van Tuur waren er, de mannen van BMC waren er, de mannen van Abus, van Assos. Dus het was echt, eigenlijk voor mij de perfecte dag om hier aan de slag te slaan. En om dat dan terug te kunnen geven aan de ploeg die zoveel vertrouwen in mij hebben, dat vind ik zo mooi. En je ziet ook dat de ploeg er ook zo in meeleest. En dat is misschien wel het mooie aan het hele project waar we aan begonnen zijn. Is dat iedereen het graag wil en dat de emotie bij iedereen zo hoog is als het goed gaat. Je hebt echt iets terug kunnen geven, hè? Ja, zo voelt dat, zo klinkt het. Die gasten hebben me echt de kans gegeven om mijn droom te verwezenlijken en prof te worden. Ja, en om dan hier in Zwitserland vlakbij de thuisbasis iets terug te geven. Zoiets groots eigenlijk, denk ik. Dat is natuurlijk wel super gaaf. Je eerste World Tour overwinning is binnen. Wat staat er nou nog op je verlanglijstje, Michael? Deze... Ik moet eerlijk zeggen dat deze wel echt een droom was. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou kunnen verwezenlijken, maar... Ja, ik denk dat morgen de tweede droom in vervulling gaat. En dat is een Leidenstruim World Tour koers dragen. Ja, dat is wel te gek, hè? En eerst gaan we dat even doen en dan kunnen we verder kijken. Ik heb geen idee, Michael, wat er morgen op het programma staat. Had ik wel moeten weten, maar excuses daarvoor. Maar kan je hem nog een dagje houden? Het zou een sprintrit moeten zijn. Maar uiteindelijk is het Zwitserland en je weet het nooit. Maar ik ga mijn uiterste best doen natuurlijk. Ja. Nou, wij gaan het in de gaten houden. En als je dan morgen weer wint, dan bellen we je weer. Ja, dat is goed. Dan kom ik iets eerder aan de lijn. Okay. Michael, dank je wel. Heel veel succes en geniet er morgen van in die leiderstrui door de Ronde van Zwitserland. Wie wil dat nou niet? Hartstikke bedankt. Oké, okay. Dank je wel. Slaap lekker straks. Dank je. Michael zei het. NPO Radio 1. Het is 10:30. We gaan naar de hoofdpunten uit het nieuws met Jan van der Putten. De burgemeester van Rijswijk heeft een Eritrees feest op 25 mei verboden. Volgens haar is de kans groot dat er rellen uitbreken. De afgelopen tijd liep een aantal bijeenkomsten van Eritreërs uit op massale vechtpartijen. Een Europees verbod op het vernietigen van onverkochte kleding is weer een stap dichterbij. Het Europees Parlement heeft ingestemd met uitbreiding van de duurzaamheidsvoorschriften. Grote kledingfabrikanten krijgen 2 jaar de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. De Tweede Kamer en minister Weerwind botsen over versoepeling van de transgenderwet. Weerwind legt een motie om die versoepeling in te trekken naast zich neer. En tegen een Amsterdammer heeft het OM 15 maanden cel geëist vanwege een hack van het systeem van entertainmentbedrijf ID&T. Als gevolg daarvan belanden privégegevens van honderdduizenden mensen op straat. Langs de lijn en omsteken. Ja, ze zullen het niet zo leuk vinden in Rotterdam en omstreken. Maar Arne Slot, de trainer van Feyenoord, is serieus in beeld om de nieuwe trainer te worden van Liverpool. Dat melden verschillende Engelse media. Liverpool moet op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Jurgen Klopp vertrekt na 9 jaar bij Liverpool. We hebben contact met Feyenoord Watcher voor het Algemeen Dagblad, Mikkels Schauka. Goedenavond, Mikkels. Goedenavond. Hoe groot acht jij de kans dat hij inderdaad vertrekt, Arne Slot? Ja, als hij kandidaat nummer 1 is, en daar lijkt het wel op, dan is die kans vrij groot natuurlijk. Omdat als zo'n grote club komt, dan is het eigenlijk niet meer te doen voor een club als Feyenoord om hem tegen te houden. Nee. En er zal er wat geld op tafel komen, maar dat is bij trainers ook vaak niet in de jackpot. Maar het gaat vooral om het gevoel, als je dit een trainer ontneemt, wat heb je dan nog in huis als die verder moet en de gedachte heeft dat hij daar had kunnen werken. Ja, het is wel een van de allergrootste clubs van Europa op dit moment, van de wereld. Toch? Ja. Absoluut, ja. En in de Premier League wil iedereen al werken. Maar hij had vorig jaar natuurlijk de kans om naar Spurs te gaan. Daar was hij dichtbij. Chelsea heeft hem in een privéjet naar Londen gehaald om te praten. Crystal Palace, Leeds United. Allemaal hebben ze geïnformeerd. En nu, Liverpool is echt wel met Manchester City en Arsenal het grootste natuurlijk. Voor de mensen die onder een steen hebben gelegen. Waarom ziet Liverpool in hem zo'n goede kandidaat? Ja, omdat hij eigenlijk alle facetten heeft waar Liverpool naar zoekt. Dus hij is verbaal sterk, hij is tactisch sterk, hij is goed in het ontwikkelen van spelers. En zijn manier van voetballen, dat past bij Liverpool. Hè? Vol op de aanval, entertainen van publiek. Dus in dat opzicht past hij precies in het plaatje wat zij voor ogen hebben. Je zei al, hij heeft een contract bij Feyenoord voor 2 jaar. En dat betekent dus dat Liverpool moet betalen. Maar wat is hij nou waard? Want je hoort altijd wat lagere bedragen voor trainers. Terwijl een trainer als Slot, die wil iedereen wel hebben. Ja, dat is heel apart. Want als je Calvin Bassey bijvoorbeeld, die bij Ajax mislukte en doorging naar de Premier League, die levert meer op dan de duurst betaalde trainer waar de geoogste transfersom voor is betaald. Hè. Dat is Nagelsmann. Die was 25 miljoen, iets meer. En Potter, die van Brighton naar Chelsea ging, was ook 25 miljoen. Ja. En daaronder zitten nauwelijks trainers die meer dan 10 miljoen hebben gekost. Dus ja, een trainer in de ogen van het publiek van Feyenoord is Slot denk ik 100 miljoen waard. Alleen dat is nog nooit betaald voor een trainer. Dus een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen zou al echt extreem veel zijn. Want het is echt wel evident dat hij echt die ploeg veel beter heeft gemaakt. Veel spelers beter heeft gemaakt. Ja, hij is eigenlijk de topspeler van Feyenoord, hè? Ja, dat is het gekke. Eigenlijk zijn de trainers van tegenwoordig zijn de sterren van veel clubs. Alleen die bedragen die daarvoor worden betaald, die komen helemaal niet in de buurt van bedragen. Ik hoorde vandaag het bedrag wat Botman heeft opgeleverd. Nooit 0 wedstrijden in Ajax 1 was 10 miljoen. Dus ja, stel dat Feyenoord zo'nzelfde bedrag krijgt. Ja, dat staat niet in verhouding natuurlijk. Nee. Met wat hij gepresteerd heeft. Alleen ja, die bedragen zullen op termijn wel omhoog gaan. Maar het is nog niet standaard dat trainers dat daar flink voor betaald wordt. Veel trainers nemen natuurlijk wel een clausule op in hun contract. Alleen die is er bij Slot uitgehaald omdat hij vorig jaar heeft bijgetekend. Ja, ja. En daardoor ook weer meer ging verdienen. Maar goed, voor Liverpool is dat een schijntje natuurlijk. Die halen spelers tegen de 100 miljoen. Dus dan is die paar miljoen voor Slot. Dat is geen probleem. Maar hoe groot is het verlies voor Feyenoord? Ja, heel groot. Kijk, Feyenoord zal ook wel na Slot een goed leven kunnen leiden. Hè. En er zullen genoeg trainers zijn die bij Feyenoord willen werken. Er is natuurlijk wel een aantrekkelijk plaatje te schetsen met 8 wedstrijden in de Champions League. Een bepaalde manier van voetballen die ze nu hebben geïntroduceerd, die omarmd wordt. Slot noemt het zelf het programma, hè, waarin ook de medische staf een grote rol speelt. Maar goed, hij was wel de man die de puntjes op de i zette, die het bepaalde, die bij Feyenoord echt iets in gang heeft gezet in 3 jaar tijd. Er is eigenlijk geen tweede Arne Slot, dus in dat opzicht moet Feyenoord wel een switch gaan maken. En is het heel moeilijk, denk ik, om de juiste man nu al op het oog te hebben. Ja, zouden ze wel een lijstje hebben in de Kuip? Nou ja, ze hebben vorig jaar natuurlijk heel dicht bij een vertrek van hem gestaan. En toen de mensen later in de top van Feyenoord sprak, toen zeiden ze wel dat er inderdaad wel een lijstje was. Maar dat het toch wel zenuwslopend was om dan te kijken, wie kun je het aandoen om die erfenis over te nemen? En welke kant willen we op? Ze willen natuurlijk de manier van spelen wel aanhouden. Dat attractieve, dus er vallen heel veel trainers af die niet zo ver naar voren willen spelen. Ja, daarachter zitten natuurlijk wel heus wel trainers die dat wel willen. En die zie je misschien niet in Nederland, maar wel over de grens. Maar om nou echt een lijstje met topkandidaten neer te zetten, dat is lastig. De enige Nederlandse trainer, denk ik, die wel aan het profiel voldoet qua voetbal, is Dick Schreuder, die in Spanje zit. Ja. Maar of dat dan ook in die alle andere... Die gaat promoveren naar de tweede divisie met zijn clubje. Ja, die zit daar op zich goed. Maar goed, ja, Feyenoord de Champions League in. Ik weet niet hoe interessant hij dat zou vinden, maar... Ja, die heeft dan wel de facetten, zeg maar, hoe Feyenoord zou moeten gaan voetballen. Maar of die ook het uithangbord van de club is zoals Slot dat is dan weer afwachten. En vanavond keek ik Arsenal. Albert Stuivenberg is de assistent van Arteta. Arteta speelt natuurlijk ook een beetje het voetbal van Feyenoord. Of Feyenoord speelt het voetbal van Arsenal, hoe je het wil zien. Dat is een Feyenoorder. Hij heeft daar ooit gewerkt. Dat zou misschien ook kunnen, maar bij heel veel assistenttrainers heb je soms ook het idee dat dat ook puur assistenttrainers zijn en dat het misschien niet gemaakt is om hoofdtrainer te worden. Maar dat zijn wel namen die als eerste te binnen schiet. En er was natuurlijk iemand die in ieder geval op termijn de opvolger moest worden voor Slot. Robin van Persie, nu nog jeugdtrainer in Rotterdam-Zuid. Maar hij is dicht bij een overgang naar Heerenveen, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Hij is de topkandidaat bij Heerenveen. En ze proberen het zo snel mogelijk rond te maken. Dus hij wil en Heerenveen wil. Dus uiteindelijk denk ik dat ze daar wel uit gaan komen. En hij was inderdaad wel een beoogd trainer van Feyenoord, maar niet op de hele korte termijn, voor zover ik begrepen heb. Dus Of dit, of een eventueel vertrek van Slot, of dat dat dan verandert, dat denk ik niet. Ik denk dat hij echt een tussenstap in zijn carrière nodig heeft. Hij heeft nu een jeugdteam onder zijn hoede. En dat is natuurlijk iets compleet anders dan een eerste elftal. En Heerenveen zou volgens mij voor hem in 2 jaar de ideale stap zijn om te kijken of hij echt toe is aan een topclub in Nederland. Hij is pas 40 jaar volgens mij, dus hij heeft ook nog wel de tijd. Om toch niet in die val te trappen, bijvoorbeeld zoals Van Nistelrooy bij PSV vorig seizoen. Ja, toen ik dat verleden week opschreef, kreeg ik nog een grappig sms'je van Van Bronckhorst. En die zei, soms kan het wel. Die deed eigenlijk ook niks voordat hij bij Feyenoord aan het roer kwam. Kampioen. En die had natuurlijk een hele moeilijke start, hè, met die 10 wedstrijden die hij niet won. Maar daarna heeft hij de prijzenkast flink aangevuld. Dus het kan wel. Maar inderdaad, bij Van Nistelrooy, Van Bommel zag je het ook wel, dat die toch tegen beginnersfouten aanlopen die in het begin van hun carrière eigenlijk die het heel listig maken of ze verder kunnen komen. En die hebben echt wel ook wel moeten leren van die fouten. Slot begon ook bij Cambuur, hè? Ja, Cambuur, AZ, assistentschap. Dus die heeft het echt zorgvuldig opgebouwd. Maar dat zie je vaker. Was natuurlijk wel een goede voetballer, maar een bescheiden eredivisievoetballer. En ja, die kiezen toch. Die krijgen ook niet meteen de grootste kansen. Die kiezen voor een geleidelijke opbouw. En dat brengt hem ver, blijkt. Tot slot, over slot. Wanneer verwacht je witte rook, Pikos? Nou ja, vorig seizoen was het natuurlijk Spurs, dat modderde wel lang aan. Hè? Dus die had de huldiging gehad toen voor het kampioenschap. En toen bij elke persconferentie werd er naar gevraagd. Er kwamen Engelsen ook naar persconferentie. Dus toen brokkelde ook een beetje de status van Slot af in Rotterdam. Mensen die vonden dat hij niet groter was dan de club. Eisten eigenlijk dat hij wat duidelijkheid gaf. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat hij zei van nou, we trekken de stekker eruit. Ik ga niet naar Spurs en ik blijf bij Feyenoord. Dus op dit moment denk ik wel dat hij tegen zijn management zegt, het moet geen circus worden van een maand. Laten we als dit rond kan komen, laten we er ook een beetje vaart achter zetten. Ja. Is hij natuurlijk ook afhankelijk van Liverpool. Maar ik denk wel dat als Liverpool inderdaad alleen maar voor hem gaat, want dat blijft natuurlijk altijd een beetje gissen, dan denk ik wel dat ze de vaart achter zetten. We zijn benieuwd. We zullen het vast snel horen. Mikos Schauka, dankjewel voor jouw analyse over Arne Slot. Harry Styles, Late Night Talking. Het lijkt vrijwel zeker dat de Verenigde Staten een nieuw pakket militaire steun gaan geven aan Oekraïne ter waarde van zo'n $60 miljard. De Senaat debatteerde daar vanavond over en in een eerste stemronde werd in een overweldigende meerderheid voor het voorstel gestemd. De democratische senator Chuck Schumer sprak stevige woorden na afloop van die stemming. Today, the Senate sends a unified message to the entire world. America will always defend democracy in its hour of need. We tell our allies, we will stand with you. We tell our adversaries, don't mess with us. Make no mistake, America will deliver on its promise to act like a leader on the world stage, to hold the line against autocratic thugs like Vladimir Putin. Ja, stevige teksten van deze senator. Amerika als leider van de vrije wereld, schurken als Poetin moeten uitkijken. We praten hierover met Amerika-kenner en redacteur bij EW Magazine, Victor Pak. Is dat ambitie of is het ook wel een beetje opluchting dat het pakket erdoor is? Dat is zeker een hoop opluchting bij Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat. En ook een beetje het verbergen van de schaamte die hij toch ook wel voelt dat het zo lang heeft geduurd. Want ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Amerika pakt weer zo'n rol op zoals we die kennen als leider van de vrije wereld. En het verdedigen van democratieën die worden aangevallen door inderdaad boeven zoals Poetin. Alleen het heeft heel lang op zich laten wachten. 2 maanden geleden werd in diezelfde Senaat ook al gestemd voor steun aan Oekraïne en was er ook een grote meerderheid voor. Maar dat heeft dus 2 maanden op zich laten wachten voor ze in de andere Amerikaanse Kamer, het Huis van Afgevaardigden, ook akkoord gingen met die steun. En ondertussen hebben we gezien dat de Russen maar bleven oprukken in Oekraïne. Ja, nou was dit na de eerste stemronde. Hoe werkt dat daar? Gaat er nog een keer gestemd worden? Ja, dat gaan ze later vanavond waarschijnlijk doen. Het werkt wat technisch. Ze hebben een procedurele volgorde van zaken waarbij ze eerst formeel moeten stemmen om het debat als het ware te openen. Nou, dat is gebeurd. Er was een heel grote meerderheid voor. Maar hoe het werkt in de Senaat is dat je niet stemt voor het openen van het debat als je tegen die wet bent. Dan heb je liever dat er geen debat wordt geopend. Want ja, als er geen debat wordt geopend, dan kan het wetsvoorstel ook niet worden aangenomen. Nou, het debat, er waren 80 stemmen voor om het debat te openen. Dus dat gaat gebeuren en dan ligt het eigenlijk in de lijn der verwachtingen dat er ook grofweg wel zo'n 80 stemmen voor het wetsvoorstel zullen zijn. Nou, en dan is het dus aangenomen en gaat het door naar het bureau van president Joe Biden. Ja, het is nu wel zeker dat het erdoor komt. Ja, daar kan je eigenlijk helemaal van uitgaan. Er zijn meer dan genoeg stemmen, zowel van de Democraten, die zijn eigenlijk unaniem voor. En bij de Republikeinen zijn er een stuk of 20 à 30 voor het wetsvoorstel om dus die $60 miljard aan Oekraïne te geven. Dus dat gaat goed komen. Ja, en even voor de goede orde. Het gaat om een nog groter pakket van bij elkaar $90 miljard. Er gaat ook een deel naar Israël, naar Taiwan. Ja. Ja, dat nou, klopt. Nou heeft dit pakket voor Oekraïne nogal een lange weg afgelegd. Dat gaf je net zelf ook al aan. Hoe is het uiteindelijk gelukt om toch de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Eigenlijk is er heel veel toch politieke druk ontstaan. Vooral bij dat Huis van Afgevaardigden, daar zat de opstopping. In de Senaat was er een ruime meerderheid voor die steun. Maar het Huis van Afgevaardigden heeft een heel wankele meerderheid van Republikeinen. Dus een klein groepje, zeer conservatieve, radicaal-rechtse Republikeinen heeft continu de stemming geblokkeerd in het Huis van Afgevaardigden. Bijvoorbeeld door te dreigen om de partijleider af te zetten, omdat ze maar niet wilden dat die steun aan Oekraïne werd verleend. En eigenlijk is er momentum ontstaan nadat Iran de aanval op Israël uitvoerde. Waardoor de Amerikanen en zeker de Republikeinen dachten, ja, we moeten toch iets met die steun aan die andere democratieën. En we wisten eigenlijk wel dat steun aan Israël kan je niet geven zonder het ook te koppelen aan die steun aan Taiwan en dus aan Oekraïne. En dat heeft eigenlijk voor een soort stroomversnelling gestuurd. Mede met het terreinverlies dat Oekraïne heeft geleden de afgelopen maanden, waarvan Joe Biden bijvoorbeeld ook heeft gezegd dat had voorkomen kunnen worden, ja, als die mensen in het parlement wat sneller hadden gehandeld. Ja, over stroomversnelling gesproken, het gaat om een enorm bedrag, $60 miljard. Hoe snel gaat dat in werking? Want het bestaat ook allemaal uit verschillende elementen. Hoe snel gaat Oekraïne daar iets van merken? Een generaal van het Amerikaanse leger heeft gezegd dat eigenlijk binnen een paar dagen tot ja, ongeveer een week het eerste materiaal al in Oekraïne moet zijn. Het Amerikaanse leger staat echt op dit moment klaar dat zodra Biden zijn krabbeltje onder de wet heeft gezet om in actie te komen met het vervoeren van munitie, van rupsvoertuigen naar Oekraïne. Dus dat kan eigenlijk al heel snel gaan. Maar dan spreek je eigenlijk maar over het eerste kleine deel van die steun. Dat zou om grofweg 1 miljard dollar gaan. Dus nou, dan blijven er nog tientallen miljarden over die in de ja, komende maanden tot zelfs jaren aan Oekraïne worden gedoneerd door de Verenigde Staten. Een deel is ook een lening. En dat komt bijvoorbeeld omdat het geld gaat naar Amerikaanse wapenfabrikanten die nu gewoon ja, de fabrieken harder kunnen laten draaien. Ja, nou komen er nog verkiezingen. De mogelijkheid bestaat dat Trump die verkiezingen wint. Heeft hij zich al uitgesproken over deze steunmaatregel? Ja, toevallig sprak hij gisteren op de radio. En toen eigenlijk nam hij wat kritiek van die radicaal-rechtse republikeinen weg op dat het steunpakket er nu door is. Hij zei dat hij eigenlijk wel begrip ervoor had dat dit er nu was. Maar dat zegt niet dat Trump opeens groot pro-Oekraïne voorstander is geworden. Hij probeerde het meer een beetje uit te leggen hoe het precies is gelopen. Hoe Trump nou precies erover denkt, dat blijft onduidelijk. De ene keer is hij daar heel kritisch over. De andere keer zegt hij, nou, we kunnen best steun geven. Maar dan moet het een lening zijn. We moeten niet doneren, want dan hebben ze profijt van de Amerikanen. En dat past natuurlijk niet in zijn America First-ideologie. Maar een lening van bijvoorbeeld enkele miljarden, daar is hij dan weer wat gematigder over. Dus het is niet zo dat de steun direct stil zal vallen als hij het Witte Huis weer betreedt. Nee, dat is de uitleg die hij erbij bedacht heeft. Ja, precies. Ja. Dank, Amerika-kenner en redacteur bij EW Magazine, Victor Pak. Vanaf donderdag is Zagreb in Kroatië het decor van het EK judo. Nederland is daar prima vertegenwoordigd met judokers in verschillende gewichtsklassen. In het zwaargewicht komen twee Nederlanders in actie. Jelle Snippen en Jur Spijkers. Spijkers is net terug van een lange knieblessure. Maar omdat hij naar eigen zeggen een nuchtere baanwander is, heeft hij daar mentaal geen last van gehad. Ja, ik ben onder het mes gegaan en die dokter heeft mijn knie weer sterk gemaakt. En ik heb mijn revalidatie zo goed als mogelijk gedaan. Dus dan heb ik vertrouwen dat alles weer goed zit. Anders had ik beter niet kunnen opereren. Ja. En het judo, hoe gaat het daarmee? Ja, ook steeds beter. Gaat pieken en dalen natuurlijk na een jaar niet hebben mogen judoën. Maar ik heb natuurlijk al een Grand Slam medaille gehaald in Baku. Daarna ging het weer even wat minder, maar daaruit wel belangrijke lessen kunnen halen. En daar zijn we de afgelopen weken mee aan de slag gegaan. Dus terug naar weer mijn E-game te kunnen brengen in de wedstrijden. Ja, en dan straks dat EK. Ja, jij weet als geen ander hoe dat is, hè? Een EK draaien, succesvol draaien. Ja, dat klopt. Twee jaar geleden. Dat hadden we het net over. Dat is 2 jaar geleden ondertussen. Sofia. Dat was een mooie opsteker inderdaad. Ja. Dus daar gaan we weer voor. Niemand verwachtte het. En Spijkers ging er met goud vandoor. Jazeker. Ja. Hebben we er nog lang op kunnen teren toen? Dat is mooi toch? Nou ja, lang op kunnen teren. Daar heb ik het toen met mijn vriendin ook over gehad. We gingen daarna 2 weken op vakantie en toen zei ze eigenlijk dat ik er geen één keer over ben begonnen. In die vakantie bijvoorbeeld. Dus toen zei ze ook van ja, ik krijg niet zo goed hoogte krijgen wat dat nou dan betekent. Maar van tevoren betekent het heel veel en als je het dan hebt, dan wil je weer het volgende stapje. Ja. Dus dat is misschien ook wel verraderlijk en dan moet je ook wel wat vaker weer met trots op terugkijken, denk ik. Ja. En heb je vorig jaar door die blessure die titel niet kunnen verdedigen. Dus dit is weer je eerste EK. Hoe ga je daar naartoe? Gewoon met een open, vrij gevoel. Eigenlijk denk ik hetzelfde als vorige EK. Vorige keer was ik natuurlijk, verwachtte niemand dat ik hem zou winnen. En nu weet ik dat ik het kan, maar kom ik terug van een jaar blessureleed. Dus hoop ik dat weer niemand verwacht dat ik hem kan winnen en dat ik gewoon weer met de titel naar huis kan. We hadden het net over dat EK 2 jaar geleden. De wereld zag er toen heel erg anders uit, om heel veel redenen. Jij was toen in een soort van tweestrijd verwikkeld met Roy Meijer. Hoe anders ziet de wereld er nu uit? Roy Meijer is inmiddels uit zicht. En Jelle Snippen is daar. Sterker nog, ja, ligt op jou voor als het gaat om dat Olympisch ticket. Hoe sta je daarin? Ja, eigenlijk hetzelfde als toen. Kijk, ik kan me heel druk gaan maken om hoe die andere het doet. Maar ik denk dat het vooral het belangrijkste is hoe ik het zelf doe. En daarvoor moet ik gewoon een EK en een WK-medaille halen. Dan heb ik zicht op dat ticket. En als ik dat niet doe, dan kan ik me wel druk maken om hoe die andere het doet. Maar zolang ik mijn eigen kunstje niet doen op dat toernooi, dan heeft het ook geen zin om naar de Spelen uit te kijken. Dus ik ga gewoon van mijn eigen kracht uit. En ik probeer me niet zoveel bezig te houden met wat de anderen doen. Dus Jur Spijkers en in diezelfde gewichtsklasse komt dus ook Jelle Snippen in actie. Matthijs zei het al. De planning is krap. Eerst het EK, 3 weken later het WK en daarna komen dus nog de Spelen. Die zijn dus al heel dichtbij. Het EK lijkt daarom wat minder aantrekkelijk om aan deel te nemen. Ook omdat er minder punten te verdienen zijn dan op een Grand Slam. Maar Snippen denkt daar anders over. Ja, het is toch een titeltoernooi. Ik heb vorig jaar een goed EK gejudo'd. Mooie medaille gehaald. En dat wil ik gewoon weer doen. Ik wil gewoon weer een goed toernooi draaien. En ja, op het moment, ik had het er net over. 2 jaar geleden was het nog helemaal niet realistisch om te zeggen dat ik gerankt zou staan op een EK. En nu sta ik gewoon weer gerankt op een EK. Dus ik wil het ook gewoon gaan judo. Ja, het is gewoon heel snel gegaan. Dus ja, daarom wil ik ook gewoon graag die grote toernooi judo. Want hoe is dat gegaan? Je zegt het terecht. 2 jaar geleden had je hier niet van kunnen durven dromen waarschijnlijk. Nee, klopt. En nu sta je hier. Nu ben jij de nummer 1 kandidaat. Want je staat gewoon op pole position. Wanneer is bij jou die knop echt omgegaan? Wanneer ben je echt gaan realiseren, hey, die spelen, dat is gewoon, dat is mijn ding, dat wordt mijn ding. Ja, vorig jaar had ik natuurlijk gewoon een goed jaar. Het begon al heel goed met Grand Slam goud. En dat was natuurlijk al echt, echt geweldig. Maar toen kwam er gewoon gedurende het jaar kwamen er toch nog weer medailles bij. En ook aan het einde van het jaar weer een bronzen medaille in Abu Dhabi. En toen zag ik mezelf telkens stijgen op de wereldranking. En op de Olympische ranking ook. Op een gegeven moment dacht ik wel van, nou, het gaat echt wel heel erg lekker. En we gaan gewoon zien hoe het volgend jaar gaat. En nou, dit jaar ook weer begonnen met een Grand Slam medaille. Althans niet begonnen. Mijn derde toernooi van het jaar haalde ik een Grand Slam medaille. Ja, en dan realiseer je op een gegeven moment wel van, het gaat wel echt lekker. En je ziet zelf de Olympische ranking natuurlijk. Dus dan, ja. Ja, ja, en als je dan toch die vergelijking weer maakt met 2 jaar geleden. Hè, dan, toen waren er ook nog eens 2 concurrenten. Ja. Ja, op papier zijn ze er allebei nog steeds. Roy Meijer lijkt uit het vizier geraakt als het gaat om de Spelen. En dan Jur Spijkers, die dus terugkomt van een lange blessure. Maar toch weer goed staat de judo, prijzen pakt. Ja. Hoe zeker ben jij? Oh nee, ik ben zeker niet zeker. Nee, het komen gewoon nog goede toernooien aan. Er kan nog heel veel gebeuren. Vooral op zo'n WK zijn gewoon ontzettend veel punten te pakken. En ik wil mezelf ook absoluut niet zeker rekenen. Ik wilde eigenlijk, dat zei ik vorig jaar op de EK, zei ik het ook. Ik probeer het nog steeds per toernooi te bekijken. En ook al komt het dichterbij en lijkt het realistischer, wil ik dat wel gewoon blijven doen. Ik wil gewoon de EK gewoon als een los toernooi zien. Ik wil de WK als een los toernooi zien. En als ik daar gewoon goed presteer en gewoon van die toernooien geniet, ja, dan zien we wel hoe ver ik gekomen ben. Nadeel van 2 van die titeltoernooien voor de Spelen is natuurlijk dat het ook podia zijn waar je potentieel geblesseerd zou kunnen raken. Ja. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Dat is op een training zou ik geblesseerd kunnen raken. En we stoppen natuurlijk ook niet met trainen. Ik ben gewoon erg blij dat ik deze toernooi gewoon weer kan judoën. En ik wil heel graag een WK-judo en ik wil heel graag een EK-judo. Dus ik ben alleen maar blij dat ik weer heen gestuurd word en dat ik mezelf kan laten zien. Dus daar ben ik gewoon trots op. En ik ben niet bezig met blessures. Blessuren kan in principe in elk toernooi natuurlijk gebeuren in het judo. Dat kun je nooit uitschakelen. Maar ik zou niet per se minder toernooien willen judo. Vooral niet deze toernooien. Wanneer kom jij tevreden terug uit Zagreb? Met de medaille kom ik sowieso tevreden terug. Uiteraard. Het ligt er ook gewoon heel aan hoe ik heb gejudo'd. Als ik gewoon, stel ik win 2 partijen en ik lig er daarna uit. Maar ik heb voor mijn gevoel, het gevoel gehad dat ik helemaal niet mezelf ben geweest. Of ik heb gewoon niet lekker staan judoën. Daar heb ik geen lekker gevoel. Maar ik kan bij wijze van spreken gewoon echt een topdag hebben. Gewoon een toppartij judoën. Alsnog verliezen, maar dan heb ik misschien wel een beter gevoel. Dus ja, het ligt gewoon aan hoe ik die dag sta te judoën. Dat is het. Het resultaat is dan eigenlijk minder belangrijk. Jelle Snippen was dat in gesprek met Matthijs Westraten. Ja, dan hebben we nog een paar buitenlands voetbalberichten. Arsenal tegen Chelsea is 5-0 geworden. Arsenal aan de leiding in de Premier League, maar speelde wel 2 wedstrijden meer dan Manchester City, dat nu 4 punten minder heeft dan de club uit Londen. En in Italië werd er gespeeld om de Coppa Italia. Lazio Juventus 2-1, bijna afgelopen. Als de stand zo blijft is Juventus via een finalist, want de club won de heenwedstrijd al met 2-0. En er is slecht nieuws voor PSV. Het was wel duidelijk dat verdediger Serginho Dest een zware knieblessure had opgelopen. Maar volgens het Eindhovens Dagblad is nu inmiddels duidelijk dat hij het hele kalenderjaar 2024 is uitgeschakeld. De Amerikaan heeft zijn voorste kruisband gescheurd. En Ronald Koeman krijgt zijn zin. Het aantal selectiespelers gaat tijdens het EK omhoog van 23 naar 26, zo meldt de Telegraaf. Koeman was een groot voorstander van die uitbreiding. Dit was hem. Morgen zijn we er weer met veel voetbal. En het oog is zometeen gepresenteerd door Wilfried Tion. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zwerm vliegtuigen. In Brefkens, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kleden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip.